Middernacht, het begin van maandag 1 december. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Paus Franciscus heeft aan het eind van zijn bezoek aan Turkije ervoor gewaarschuwd dat de islam niet gelijkgesteld moet worden met geweld. Hij zei dat hij begrijpt dat moslims zich beledigd voelen als mensen in het Westen hun godsdienst automatisch met terreurdaden in verband brengen. De paus riep daarbij moslimleiders op om zich harder uit te spreken tegen extremisten die religie aanwenden om hun daden te rechtvaardigen. Tijdens een driedaags bezoek aan Turkije heeft Franciscus verschillende keren Islamitische Staat veroordeeld. De katholieke leider zei de afgelopen dag in een mis dat IS een zware zonde begaat tegen God, en hij riep op tot een dialoog tussen moslims en christenen. In Hongkong zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen duizenden betogers en de politie. Zeker 18 demonstranten zijn aangehouden. De demonstranten bestormden het zakencentrum van de stad. Toen de politie hen sommeerde zich terug te trekken, vielen demonstranten de politie aan. Honderden agenten sloegen de menigte daarna met de wapenstok uiteen. Veel demonstranten zouden zware hoofdwonden hebben opgelopen. Ook de afgelopen maanden waren er in Hongkong vaak botsingen tussen betogers en de politie. De demonstranten eisen meer democratie en zijn tegen de politieke hervormingen die Peking wil doorvoeren. Terreurgroep Islamitische Staat heeft in Syrië een Canadees-Israëlische vrouw ontvoerd, melden verschillende buitenlandse media. Volgens een rapport dat rondgaat op jihadistische en Palestijnse websites had de vrouw zich begin deze maand aangesloten bij Koerdische strijders. Volgens de bronnen werd Rosenberg gepakt toen ze met de Peshmerga aan het vechten was in de belegerde Syrische stad Kobani. Geen enkele autoriteit kan de ontvoering bevestigen. Dan nog het weer. Eerst nog wat lichte regen. Later vannacht droog met temperaturen boven nul. Alleen als het opklaart kan lichte vorst voorkomen. De wind neemt toe tot kracht 5 of 6 op de Wadden. Overdag meest bewolkt en met 4 graden vrij koud. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne garagevergoten. Mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij de geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En duizendelijk op Twitter is niets anders dan Echte Janne. En dan is nog zoiets. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus daar doe je niks anders dan de multiculturele samenleving als iets helemaal te geks propaganderen. Maar blijkt nu uit onderzoek dat zelfs jouw eigen achterban jou dus de schuld geeft van de multiculturele drama. Zoals de oorzaak van het kwaad, de PvdA. Dan ben je dus ontzettende Jan. Johan. Sorry, ik ben ontzettende Johan. Jan. Je klinkt de Christus. Ik zit je aan te kijken en ik zeg meteen Jan. Daar, hè. Nou, in ieder geval is de PvdA dus ontzettend Johan. Sorry. Je klinkt een beetje verward en vermoeid. Ik ben ineens verward en vermoeid, maar het gaat zo weer over. Oh, dat mag hopen, ja. Ja, hoor. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan. Joe. Of Johan, Echte Jan. Wat geworden jij, Jan? Wat? Echte Jan of Johan. Oh, hij kan het natuurlijk niet ontbreken. Onze grote vriend, onze grote leider, Mark Rutte. Alles wat in ons is, is erop gericht niet alleen dat belastingstelsel eenvoudiger te maken, maar uiteindelijk ook te kunnen verlagen. Ach, Markie Kwarkie, kan het liegen niet laten. Meneer heeft zoveel beloofd en het tegenovergestelde waargemaakt. Nee, nu roept hij verdomme weer dat er belastingverlaging aankomt. Terwijl de laatste keer dat Rutte dat riep, we met z'n allen alleen maar meer zijn gaan dokken. Maar als Mark iets belooft, weet je tegenwoordig dat minder inhoud heeft dan een luchtbed, Jan. Nee, ja. Moet je allemaal van hoesten van die verschrikking. Maar goed, niemand neemt die man natuurlijk nog serieus. Maar €1000 kregen we. Wat kregen we weet allemaal niet. Weet je wat is, Jan? Ik denk, als daar nog, als daar nog humor was, als hij nou nog met een grote niet. Brede lach voor de troepen stond en zei, ik ga weer een belastingverlaging beloven. En dan weten jullie wel dat het niet waar is. Nee, maar en, ja. Je ziet jezelf staan daar, ja. En dan zeg je dus, ja, er komt belastingverlaging aan. Maar eerst ik weet zeg je sorry voor de vorige keer, dat het even niet kwam. Zeg je eerst, zeg je maar sorry. Maar dat ja. die VVD-leden die dan in die zaal zitten niet beginnen te boeën. Als nee. ik daar dus, als ik VVD-lid was en ik zat er dus, en ik zag mijn leider weer liegen tegen mij persoonlijk. Kijk, dat hij liegt tegen het land, prima. Maar dat hij dan nog eens liegt tegen mij als clubman. Dan zou ik zeggen, hé Rutte, hé, hé, oeh. Zou ik zeggen. Ja, nou, we gaan even verder. Weer met Rutte, maar dan namens de VVD-leden. We gaan nu stap voor stap kijken. We willen eerst precies weten hoe het zit. We willen het tot op de bodem uitzoeken. Ja. Nou, dit was dus Rutte, maar het ging om de VVD-leden. Want dat de VVD de weg kwijt is, dat is dus al duidelijk. Deze week lieten namelijk ook de VVD-leden zien dat ze net zo stevig ruggengraat hebben als de fractie in de Tweede Kamer. De dames en heren gingen namelijk klakkerloos akkoord met de afdracht van 642 miljoen aan het schuim in Brussel. Ja, een beetje rechtsliberaal, Jan, zoals jij, zou liever zijn been afzetten dan zoveel geld overmaken aan een corrupte bureaucratie als de EU. Maar goed, ook de leden van de VVD hebben dus de ballen van een natte tosti. Zeker weet je, Jan, maar mooi gezegd, jongen. Ja, prachtig. Heb jij geschreven, denk ik, of niet? Dat dacht ik wel, ja. Met bloed, kappa, zo, koek, kloek, kloek. Hier naar Ayatollah Sassoon, kabinetnummers. Mimken deze. Ja. Ja, nou, in eerste instantie moet ik eerlijk zeggen dat ik nooit zo heel vaak van de man heb gehoord. Maar ik kan nu zijn naam wel dromen. Namelijk Mevloed Cavusoglu. In ieder geval, het is de minister van Buitenlandse Zaken. Vandaag ook prominent aanwezig in het 8 uur journaal. Daar ging hij even vertellen dat wij ons mond moesten houden. Dat ze gewoon als Turkse overheid Jan, met Nederland blijven bemoeien. Maar in ieder geval, dan ben je nog even een beide handen flikker. Want die minister van Buitenlandse Zaken noemt ons eerst racistisch, xenofobisch en islamofoob. Hè, omdat de regering een einde wil maken aan de lange arm van Turkije. Het Turkse belangenorganisatie hier zijn niets anders dan een buitenwijken van Ankara. En daarbij heeft Turkije 1,5 miljoen Armeniërs over de kling gejaagd. Discrimineren ze de Koerden. En nu gaan ze even roepen dat wij xenofobisch zijn en racistisch. En islamofobisch en weet ik wat hebben. En dan zeggen wij, hou van lekker je knoflooksaus meuren de bek dicht. Of worgelen woorden van dergelijke strekking. Ja. Ik weet niet wat er in me geslopen is, maar ik ga bijna dood en ik zie jou niks doen. Nou, ik wacht, kijk er nog heel even aan. Maar ik moet eerlijk zeggen, als jij dus zou stikken hier zo live op de radio, zou ik wel zeggen, bijvoorbeeld, gaat het Jan? Of zo? Kan ik iets voor je doen? Nou, je ziet er nog blozend uit hoor. Jongen, de tranen lopen op mijn wangen. Ach, gewoon, nee man, je hebt helemaal geen hart. Ga even verder met Ahmed Aboutaleb. Als je deze cultuur een verderfelijke cultuur vindt, dan zou ik niet weten, elk intellectueel, niet alleen politiek. Ik zou niet weten waarom ik tegen die mensen moet zeggen, blijf hier. Ja, de burgemeester van Rotterdam was dat. Die zei dus iets over, ja, gaat het Jan? Gaat het Jan? Man, ik ga bijna dood, joh. Als je nou eens even lekker op knopje drukt waar kuch op staat. Even kijken. Hoor je dan een hoesje? Hoor, de rest van Nederland hoort het dan niet. Wat zie je er dan? Ik zie helemaal geen kuch. Linksonderin bij de witte knopjes. Ja, nou goed. Aboutaleb die zei dus iets waar de ene deel van Nederland het roerend mee eens is en het andere deel het roerend mee oneens is. En het kwam dus neer op, je hoorde het net, als het je niet bevalt, dan ga je toch lekker weg en lever je je paspoort in en toedeledokie. Nou ja, in principe kunnen wij daar weinig op tegen hebben. Mooi gezegd. Maar ja, het is natuurlijk wel een standpunt wat niet helemaal het standpunt is van zijn partij. En dat is ook weer zo. En dan ook misschien ook wel weer, tegelijk, er komen dan weer een heleboel rare mensen in het Midden-Oosten terecht. En die richten daar ook weer allerlei verschrikkingen aan. Dus dat is ook weer niet aardig dat wij ons tuig dan, als het ware, deporteren naar een land waar ze er meer kwaad kunnen. Eigenlijk is dat tuig hier ook weer in geïmporteerd. Dus het is een soort doorschuiven van tuig. Ja, en eigenlijk zegt Aboutaleb dus, nou, weet je, laten we tuig gewoon zijn eigen keuze laten maken. Als het tuig graag weg wil, prima, maar niet meer terug. Nee, hij zegt gewoon eigenlijk gewoon precies hoe het moet zijn. Die Aboutaleb. Als je het hier niet leuk vindt, als je het weer stom vindt, als je onze vrouwen lelijk vindt, als je de cultuur kutje vindt, als je het wetboek naar vindt, als je de democratie niet leuk vindt, als je witte mensen niet leuk vindt, ben je Zwarte Piet niet leuk, hou je niet van de erwtensoep, en vind je schaatsen. Hoe gaat Jan? Ik ga dood. Oh. Vind je schaatsen niks, dan pak je je tasje. Je geeft pak je paspoort bij de poort af. Zeg je, alsjeblieft, die hoef ik niet meer. Nodig, want dit rotland wil ik helemaal nooit meer komen. Ik ga even lekker verder kijken, want de wereld is zo groot. En ik denk dat je vanzelf een plekje voelt waar je je veel prettiger vindt. Een plek onder de zon. En een plek onder de zon. Je bent me niet, anders ga je weer hoesten. En altijd... Nou, dat dus. Dus Aboutaleb is dan toch de Jan van de Week zomaar. De wat? De Jan van de Week. Ja, of jij moet Mark Rutte, de leden van de VVD of de buitenlandse minister van Turkije die Jan van de Week willen maken. Maar ik dan... Ja, het is een man van de PvdA, ik weet het, maar ja. Ahmed Aboutaleb is de Jan van de Week, week. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Luisteraars van echte Jan, het spijt me alvast voor mijn hoesten. Ja, dat is toch helemaal niet leuk? Nou ja, goed. Onze hoofdgast is een oude bekende die overal verstand van heeft. En nog wel welbespraakt is. En dat ook nog een keer kan uitleggen als het nodig is. Een hartelijk welkom aan meningenmaker en vriend van de show, Arjan Boekestein. Goedenavond. Het gaat goed hoor met me, dus maak je niet druk. Maar waarom zie je zo paars? Ja, ik heb bijna geen zuurstof meer door mijn bloed lopen. Luisteraars, een verpleegster heeft net een injectie geplaatst bij Jan. Het is echt serieus. Jan heeft genoeg injecties. Nee, maar ik denk dat ik net een nootje heb gegeten en ik heb een pinda-intolerantie. Oh, je hebt een pinda-intolerantie. En je moet ook glutenvrij brood zeker, of niet? Nee, ik hoef geen glutenvrij brood. Oh. Nou, ben je al klaar dan? Zullen we beginnen? Ja, Aartje, leuk dat je er bent. We gaan het over verschillende zaken hebben. Bijvoorbeeld over de lange arm uit Ankara. Lange arm uit Ankara. Mooi, zei je dat? Moeilijk woord. Dus het allemaal binnenrijmen. Je kolom zei je Ankara. Het is volgens mij Ankara. Kerlijke de pleuris allebei zich. De klemtoon is belangrijk. Ja, volgens mij heeft hij hier ook met de pleuris. Wat een ja, dat is wel waar. Ja. Een gemierde neuk op niks af. Maar we gaan eerst even de actualiteit doen, Jan. Voordat ik jou straks vreselijk ga aanvallen. Ik weet niet waarop, maar je hebt me nu al kwaad gemaakt. 56% van de Nederlanders die vindt de integratie mislukt. En de vraag is aan jou, wat vind jij? Nou, die is problematisch. Dat is duidelijk. En overigens, wat we ook moeten zeggen is... ik ken genoeg Turkse en Marokkaanse studenten die zeer gelukkig hier zijn en heel hard werken. Dus voor hen gaat het prima. Maar er is een deel dat de rechtsstaat niet onderschrijft. En daar hebben we een serieus probleem mee. Ja, natuurlijk zijn er allemaal mensen die het wel leuk doen. Maar daar hebben we het niet over. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Wat zouden ze eigenlijk precies bedoelen met de integratie is mislukt? Nou, dat ik denk dat de multiculturele samenleving, zoals die altijd wordt gepresenteerd door mensen die van de multiculturele samenleving houden, het verschil niet helemaal begrijpen tussen een multiculturele samenleving en een multiculturalistische samenleving. Oh, misschien moet je dat nog even toelichten, Jan. Nou, ik denk dat mijn oud-hoogleraar dat even gaat doen. Dus de enige die nog wel eens een boek heeft gelezen hier van ons drie. Nou kijk, weet je, luister eens. Je zou het als volgt kunnen formuleren. Mensen die heel optimistisch waren over de multiculturele samenleving. Dat is, inmiddels is niemand daar nog optimistisch over. Nee. Wel hoor. Die gingen ervan uit, dat allerlei waarden en normen naadloos aansloten op rechtsstatelijke normen. Die wij hier hebben. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Nee. Ik bedoel, in de islam is het zo dat er een theocratische notie in zit dat Allah moet regeren. Nou, dat kan je niet zo goed met de scheiding van kerk en staat. Nee, maar de integratie zoals wij hem hadden voorgesteld is er komen mensen uit allerlei landen, culturen, religies, die komen naar Nederland, vinden die hartstikke gezellig, passen zich aan onze manier van leven en zijn dan geïntegreerd. Is dat integratie? Ja. Nou kijk, als het, even de nuance. Op zichzelf genomen, mag je best dingen uit je eigen cultuur handhaven. Nee, dat is een vraag. Is dat integratie? Zoals ik het net beschrijf. Of is integratie iets heel anders? Is het een soort versmelting? En komen er telkens nieuwe compromissen uit al die verschillen in cultuur? Wat is nou precies integratie? Integratie is dat er mogen allemaal dingen versmelten als ze maar niet de rechtsstaat raken. De rechtsstaat is heilig. Dat wil zeggen gelijkheid van man en vrouw. Gelijkheid van ongelovigen, gelovigen, andersgelovigen. Dat mensen ook van godsdienst mogen veranderen. Dat je dan niet boos wordt of andere gekke dingen gaat doen. Dat zijn scheiding van kerk en staat. Die dingen zijn, en ook onafhankelijke rechtspraak. Die dingen zijn belangrijk. Maar er is toch ook zoiets als leidcultuur, Arjan, hoor dat niet? De rechtsstaat is leidcultuur. Nee, de Nederlandse cultuur is leidcultuur. Ja, maar de rechtsstaat is daar is de rechtsstaat een onderdeel van. De kern van. Ja, maar eigenlijk zeg jij, alles wat wij in dit land proberen te beschermen, cultureel gesproken, is in principe beschermd onder de wet. Ja, de rechtsstaat zou zo moeten zijn. Oh, vandaar de Zwarte Pietwet van de PVV. Rechtsstaat is gewoon heilig. Gelijkheid van mannen en vrouwen. Dat je godsdienstvrijheid hebt. Dat je van geloof kan veranderen zonder dat je een dolk in je ribben krijgt. Is allemaal ook de kern. Dus 56% van de Nederlandse bevolking vindt de rechtsstaat mislukt. Nou ja, dat ik denk. In die zin dat mensen zich reet ermee afvegen. Nee, ik gaf toch net de definitie. En toen vroeg ik aan Arend Jan om te uit te leggen wat ik bedoelde, omdat jij het niet snapte. Dat heeft Arend Jan niet gedaan en jij snapt het nog steeds niet. Leg jij het uit. Wat is het verschil tussen multicultureel en multiculturalistisch? Multicultureel is dat meerdere culturen binnen een land met elkaar samenleven. Multiculturele samenleving. De multiculturalistische samenleving is dat er in een samenleving meerdere culturen aanwezig zijn. Ik dank u wel voor deze college. Ik vind het verschil nog niet zo groot. Nee, wel. Want de ene is versmelting en met elkaar samenleving. En de andere, daar zijn ze er nou eenmaal. Maar je ziet toch ook die ghetto-vorming. Je ziet toch witte scholen, zwarte scholen. Je ziet een Marokkaanse wijk en een Turkse wijk. Dat zijn er verschillende culturen in één gebied, maar die niet met elkaar samenleven. Dat is waar, maar wat ook waar is, dat er Turken en Marokkanen zijn die het fantastisch vinden dat de politie niet corrupt is. Die het fantastisch vinden dat je hier van geloof kan veranderen, omdat ze willen seculariseren. Dus in die zin, niet alles is somber. Hè? Ik word altijd zeker niet zeggen. Oh, nee, ja. Ik wil het graag begrijpen. Dat is het. Dus eigenlijk zeggen we, het grootste deel van de bevolking vindt dus dat die mooie samensmelting waar je het over heeft, dus niet het naast elkaar gesegregeerd wonen van allerlei groepen in één land, maar samensmelt is mislukt. We hebben het dan goed gedefinieerd. Dat is wat. Ja. En dat kan je ook zien dat het mislukt is. En wie heeft er de schuld van? Nou ja, volgens politiek correct links hebben Nederlanders de schuld van. En ik, omdat ik namelijk in gelijkheid van de mens geloof en dat ieder mens gelijk is, hebben de mensen die niet geïntegreerd zijn er schuld aan. Omdat je namelijk een verantwoordelijkheid hebt als volwassen mens. En als je bijvoorbeeld je kinderen van de derde of vierde generatie nog steeds niet Nederlandse taal leert, dan ben je verantwoordelijk voor het tegengaan van de integratie van je kind en daarmee dus ook de toekomst van je kind beperkt. Nou ja, dat vind dus jij bent niet ermee toegedaan dat wij alle immigranten, de allochtonen zoals het vroeger heette, al generaties lang als minderwaardige burgers hebben behandeld? Nou, weet je wat de grote grap is? Dat de partijen die het altijd hebben over er zijn geen tweederangs burgers, deze mensen altijd als een soort aangeklede chimpanseetjes hebben behandeld. Bijvoorbeeld de PvdA, de schuld van alles zo'n beetje. Die heeft al gezegd, ja, maar deze mensen zijn niet tweederangs burgers. Maar ze hoeven de taal niet te leren en we geven ze een uitkering hier. En hou maar lekker je kaft dan aan. En doe maar lekker wat je wil. En weet je, hier heb je subsidie. Gewoon omdat ze niet wilden zeggen, joh, je bent gewoon een normaal volwassen, onafhankelijk geest. En succes aan ermee. Aan het werk. Doe er wat mee. Ja, ja toch aan, Jan? Ja, de gedachte van, wat vroeger de school was van, je moest dan integreren met behoud van eigen identiteit. Dat was het adagium. Hè? En dat pakte dus uit dat het subsidiegeld ging naar instituten die het eigenlijk helemaal niet zo nodig vonden dat er dan mensen Nederlandse taal leren. Het verwaterde gewoon helemaal. Hè? En dat is natuurlijk heel erg fout. Want als je een situatie hebt waar mensen de taal niet leren, als ik naar Iran emigreren en ik leer niet Farsi te spreken. Een eigenaardig idee. Ja? Ik denk dat jij binnen een week aan een kraan hangt daar, Haart-Jan. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik ook bang voor. Denk je ook niet? Ja. Dus misschien moeten we dit toch niet aanraden. Ja, maar het is zelfs in vloeiend Farsi je doodkreten. Ja. Dat, Maar kijk, wat er nu gebeurd is met Asscher, waar we straks over gaan praten. Het is echt zo dat de PvdA heeft gewoon heel veel subsidiegeld gegeven aan Miligurus. En dat is, Miligurus is niet een organisatie die nou erg gericht is op dat mensen zich erg richten op de Nederlandse cultuur en de Nederlandse taal leren. Dat is gewoon niet waar. Dat is dus een vergissing gebleken. En in die zin is het heel goed dat Asscher nu eindelijk, het is 10 jaar te laat, maar goed, dat hij nu eindelijk zegt van dat gaat dus niet goed. En wij gaan dat nou ook bekijken wat er allemaal gebeurt. En ik vond dus ook de reactie van Alexander Pechtold was echt onder de maat. En alleen maar electoraal. Hè. Die zeiden van, je moet het niet zo met Turkije bezighouden. Je zag dus ook de stemmen van mensen die dit soort verhalen niet leuk vinden overlopen naar deze. Ja, we kunnen Pechtold niet verwijten dat hij geen neusje heeft voor electoraal succes. Maar zullen we het nog even over ebola hebben? Jan, we gaan straks nog uitgebreid. Ja, we gaan straks de hele Turkenbende gaan we nog helemaal doornemen. Heb jij gestort voor of tegen ebola? Heb ik gedaan, ja. Met, hoeveel? €50. Nou, dat vind ik best wel veel. Netjes, ja. Hoeveel heb jij gestort, Jan? 100 hebben wij gestort. Mevrouw Heemskerk, hoor, die heeft een heel zacht hart. Dus toen zei ik, nou, dan vind ik het wel mooi. Nou, dan hebben we €50 gemiddeld hier uitgegeven. Dat is toch wel weer prettig. Ja, nou, keurig. Jij? Je kan toch rekenen? Oh, ja. Jezus. Om €50 gewoon langs te jij. Ik zeg, oh, leuk, Arjan Boekestein is een erudiete man. Ik moet verdomme hier alles uitleggen. Godkeurig. Maar je was het vergeten. Ja, ik kijk bijna geen televisie. Nee, maar je wist ook niet dat er een ziekte er was. Ebola, zo'n grote ziekte is dat niet. Oh, okay. Ja, dit is niet verstandig om te zeggen waarschijnlijk. Nee, hè? Maar dat geeft niet hoor. Maar dat is nee, ik vind het heel erg. Alleen, ik denk dat er gemiddeld per jaar een stuk meer mensen aan tandenstokers doodgaat. Is dit niet verstandig om te zeggen? Nou, je kan het gekke met deze ziekte is dat die dus. Farmaceutische industrie heeft dus geen. Hoe noem je het ook weer? Zo'n. antidotum ontwikkeld of antivaccin. Nee, dat is niet zo gek, omdat het namelijk een hele kleine ziekte is. Ja, ja, maar al heel lang ook al, hè? Ja. Ja. Dus kennelijk heeft iemand ooit nooit iemand aanleiding gezien om daar een medicijn voor te maken, omdat het alleen maar in de pasielige landen in Afrika is. In pasielige landen in Afrika, en het houdt meestal ook snel weer op. Ja, ja, is dit is niet handig voor mijn PR, denk ik. Maar zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Utrecht, geloof ik, of de Hogeschool van Utrecht, zijn de leerlingen mogen niet meer naar Afrika, want er is ebola. Nou, het is niet zo. Het is, zeg maar, als je het Nederland ziet, is er dan in Spakenburg ebola. Ja. Maar stel nou eens dat het in Nederland was uitgebroken. Ik denk dat er dan toch eerder actie was ondernomen. Ik even als GroenLinks-lid, hè. Ga nu even de andere kant op. Ik denk dat je wel gelijk hebt. Dat dan de farmaceutische industrie daar wel brand in zag. Dat denk je dan wel. En weet je wat ook heel triest hiervan is? Deze Afrikaanse staten zijn zo zwak, zo corrupt en hebben zulke zwakke instituties, dat ze dus in de bestrijding ervan, ze krijgen het niet van de grond. En de mensen die ontwikkelingssamenwerking bedrijven, die hopen de instituties daar sterker te maken. En als je dat goed onderzoekt, dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet van buitenaf instituties daar sterker maken. Waarom kunnen we dat niet, Arendt-Jan? Omdat dat namelijk van binnenuit moet groeien. Ja. Mensen moeten. Exacte vergelijking te trekken dus met die paternalistische behouding ten aanzien van allochtonen. Mensen moeten op een gegeven moment zelf denken: ja, dit gaat niet goed, we moeten naar ons ballen pakken en aan het werk gaan. En wij met die ontwikkelingshulp hebben, wat hebben die gedaan? We hebben die mensen in leven gehouden, maar er niet voor gezorgd dat ze zichzelf gingen ontwikkelen. Ja. En het is wel heel tragisch, want dat betekent dus dat de bestrijding daarvan dus nog lastiger wordt, omdat allerlei schakels, die werken dan niet. Hè? Ik vind wel dat als de markt faalt in zo'n antiserum, dan is er reden om dat dan met privaat en ook statelijk geld, om die antiserum te maken. We moeten gewoon zorgen dat we dat onder de knie krijgen, toch? Ja. Nou, ik... het gaat op Twitter nog niet helemaal goed met dat ebola-dingetje. Nee, van nou ja, misschien moet je je verontschuldiging vast even uitmaken. Aan wie? Weet ik veel. Maar gewoon, ja, in principe is het verstandig om wat je ook zegt. Ik weet dat het niet handig wat ik zei. Nee. Maar Arendt-Jan, ebola is toch niet een enorme ziekte? Nee, het is een nare ziekte en je wilt het ook niet hebben. Maar het wordt toch wel een beetje overdreven. Nou, dat is waar. Tuberculose bijvoorbeeld is veel ernstiger. Weet je hoeveel kinderen aan diarree doodgaan in Afrika? Ja. Een paar honderdduizend. Ja. En wat doen we daaraan? Helemaal geen kut. Maar dat neemt niet weg dat we dit natuurlijk wel... Kijk, je mag het wel serieus nemen. Maar ja, er wordt nu zoiets gedaan. Jeetje, oh, we gaan allemaal dood aan de ebola. Nou, is niet zo. Dat is waar. De feiten zijn dat er... De boeken zijn erover gesproken. Dank daarvoor. Nou, zie je, het is toch gevoelig bij de Janne, maar die heeft ook aan mij gestort. Dat begrijp ik ook wel. Nee, als je er toch 100 ballen hebt gestort, dan zou het ook wel leuk zijn als je erachter staat. Moet je horen, Jan, als er ergens een tsunami is of iets anders, dan stort ik ook aan mij. Ik ben gewoon zo iemand die dan denkt, ik kan het missen en ik help die mensen. Weet je wat ik dat denk? Ja. Maar nu laat ik me dus weer van mijn verkeerde kant zien. Doe maar. Ik denk altijd, de overheid verdubbelt het toch altijd de opbrengst en dat betaal ik dan weer mee. Dat is wel waar, hè? Zullen we het nog even zeggen van jouw belastingcenten? Van mijn belastingcenten! moeten we de jingle voor de extreme... De populistische... Ook niet populistisch, gewoon reactionair. Daar hebben we vorige week al toch die leuke nieuwe jingle. Hebben jullie nog ergens gebouwd? Wat voor nieuwe jingle? Tijd voor populisme met Jan Roos. Precies. Want we gaan nu luisteren naar Lafitte Jan Roos. ...56% van de Nederlanders vindt de integratie van allochtonen compleet mislukt. En daar heeft 56% van de bevolking groot gelijk in. Door het perverse systeem dat ons land heeft ingevoerd, is het land totaal ontwricht. De autochtoon moet zijn mond houden, zijn cultuur aanpassen, zich laten beroven... ...belasting betalen voor allerlei vreemde subsidies, zich laten uitschelden... ...ongevraagd ontwikkelingshulp afdragen, door Brussel zich laten uitkleden en koeieneren... voor racist uit laten maken en dan ook nog een keer voor extreem rechts worden uitgemaakt als je hier iets van zegt. De Nederlander is het meer dan zat. Zat dat zijn cultuur als slecht of onbelangrijk wordt gezien. Zat dat hij in zijn land zich onveilig moet voelen door geïmporteerde religie en criminaliteit. En wat zegt de politiek correcte linkse gekkies? Dat komt omdat jullie zelf niet deugen. Het Nederlandse volk wil zijn land terug en zal dit land terugkrijgen. In die strijd zal het nationalistisch genoemd worden, fascistisch, radicaal en ga zo maar door. Maar over 50 jaar noemen we het een contra-revolutie, waar de Nederlander zijn land terug eiste en een ieder die het hier niet bevalt vriendelijk toch dringend vraagt te vertrekken. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft gelijk. Als je het hier niks vindt, lever je je paspoort in en vertrek je. We willen je hier ook niet. Jihadisten, straattuig, criminelen, extreem links en ander spul dat ons land wil ontwrichten. U bent gewaarschuwd. We pikken het namelijk niet meer. Want rood-wit-blauw zal zegevieren. Nou. Het is echt, je hebt jezelf hier toch gepositioneerd om een groot staatsman te worden, Jan. Nou, een stukje kwaliteitsradio. Het zou me niks verbazen als binnen het jaar het volk joelend voor je deur komt staan en zegt, ome Jan, nou, ik zou je red vertellen, ons. 99,9% van de Nederlandse columnschrijver die zegt altijd, ja, maar het ligt aan ons. Nou, ik zeg gewoon een keer dat het niet aan ons ligt. Namens de afdeling Salt Bommel GroenLinks, je bent een fascist. Je bent gewoon een fascist. Arend-Jan, wat is dat nieuwe ding dat je de hele tijd namens GroenLinks gaat praten? Ja, anders hadden we die wel uitgenodigd. Ja, als we dat willen, dan vragen we ze wel, hoor. Nee, ze hebben me gevraagd of ik de partij een beetje wilde steunen. Zal ik je vertellen dat we... Dat is een leuke anekdote. Mag ik even... Hebben we ook een... Hey, Kabouter! Hebben we ook een jingle anekdote van jou, Roos? Ja, of iets van uit de oude doos. Is ook leuk. Uit de oude doos. Het is tijd voor populisme met Jan Roos. Nee. Wacht, Jan, dan zeg je... uit de oude doos van Jan Roos. Komt ie. Ja. Met een bekertje. Ja, godverdomme. Doe eens wat voor je geld, man. Ja, ik heb alleen maar volle bekertjes, heb ik. Leeg bekertje. Ja. Nee, dat is thee in. Dus nou en, doe. Gooi ik thee in de microfoon. Nou. Uit de oude doos met Jan Roos. Nee. Uit de oude doos met Jan Roos. Nee. Nee, dat gaat niet. Uit de oude doos van Jan Roos. Oh, sorry. Uit de oude doos van Jan Roos. Nou, Jan. Op een dag gaat het... Jezus Jan, maak niet zo lawaai. Ja, nou ja, op een dag gaat de telefoon op de redactievloeren van Echte Jan. Hè? Pring, pring. Telefoon Jan. Pring, pring. Dat is toch tegenwoordig niet zo? Ja, ik heb nog zo'n oude bakkelietje telefoon pring, thuis pring, staan. Pring, pring, pring. Hallo, in de redactie van Echte Jannen. Wie aan de lijn? Bram van Ooyek. Hey, met Bram. Ze praat niet. Hallo, met Bram. Hallo, met Bram. En Bram vraagt... Mag ik een keer te gast zijn bij de echte Janne? Mag ik een keer te gast zijn bij de echte Janne? En wij zeggen natuurlijk Brammetje mee! Oh, fijn. Dus Bram komt hier en die slachten we, joh. Nou, niet normaal. Nou, dat was echt... De vegetarische slagerij was er niks bij. Ik zie ook bloed op het tapijt. Ja, hij lag in stukjes. Is hij de volgende dag is hij dus op mediatraining gegaan... na de uitzending van echte Janne. Echt waar. Ik vond het best gezellig. De Bram. Nou, misschien kan je iets over de anekdote zeggen. Ik vind het ook een hele zwakke anekdote. Enfin, we praten verder met onze hoofdgast van vanavond, Arend-Jan Boekenstein, over de Turkse politieke invasie en over andere narigheden. Arend-Jan, je ging net iets over Mille Gürres zeggen en het was niet positief, dus steek van wal. Nou kijk, weet je, ik heb me eigenlijk een beetje geërgerd deze week. Als ik nou zie hoe dat dan gaat. En dan zit je, dit gebeurt allemaal, valt veel over te zeggen. En dan zien we dus Hatice Karacer zien we verschijnen bij Nieuwsuur. Dat was de vroegere directeur van Mille Gürres. Oh. En die zit daar dus de vermoorde onschuld uit te hangen... en zit te zeggen dat Asscher gek is en dat er helemaal niks aan de hand is... en dat het een schande is wat er gebeurt. Terwijl, wat zijn nou gewoon de feiten? En de redactie van Nieuwsuur had ook gewoon die feiten kunnen opzoeken, toch? Ja, maar Nieuwsuur, dat is geen serieuze actualiteitenprogramma. Gelukkig hebben wij de beschikking over de feiten met Arend-Jan Boekenstein. Nee, maar serieus, Nieuwsuur is een soort propagandakanaal. Het was geen hoogtepunt van Nieuwsuur. Ik bedoel, Nieuwsuur had de grootste scoop van Nieuwsuur was dat er één koert, zonder dat de camera's, tenminste off-record, zei dat er mogelijk misschien wel eens een ISIS-strijder wordt geëxecuteerd. Nou, oh, wat een scoop zeg. Kijk, het is natuurlijk wel degelijk sprake van de lange arm van Turkije. En het is ook wel degelijk sprake dat Mille Gürres heel dicht bij de Turkse regering in Ankara zit. Dat merk je aan allerlei dingen. Als er een demonstratie tegen de Armeense genocide in Nederland is... dan zorgt dus de Turkse ambassade zorgt ervoor dat er Nederlanders van Turkse komaf... dat zijn dus gewoon Nederlanders, maar die moeten dan dus daar komen. Die hebben dus greep op die mensen. Nou, ik zal even vertellen, bij diezelfde demonstratie was er een band... die had militaire kledij aan uit de tijd... van dat ze die 1,5 miljoen Armeniërs over de kling hadden gejaagd. En dan gingen ze ook nog met elkaar scanderen. Iets van Armeniërs, we komen eraan en we maken je kop eraf. Dat was allemaal in scène gezet door de Turkse overheid... in Almelo of zo, weet ik van, wat was dat? Ja, ik vind het vreselijk. Het is echt vreselijk. Maar er valt nog veel meer over te zeggen. Sinds 2013 is er een wet in Ankara aangenomen... waardoor ze de 4 miljoen Turken die buiten Turkije wonen... Nee, dat kan niet, 4 miljoen. Er zijn er veel meer. Er zijn twee getallen, waarom 5 miljoen en 4 miljoen. Daar wonen er dan, geloof ik, al 4 miljoen in Duitsland aan, Jan. Maar professor Zürcher zei vanmorgen bij Buitenhof 4 miljoen. Dus ik hou maar even 4 miljoen. Nee, maar die Zürcher die is zo gek als een deur, joh. In Nederland hebben we er, geloof ik, rond de 400.000. In Duitsland wonen er al 5 miljoen, geloof ik, of 4 miljoen. Maar goed, het gaat om miljoenen. Hè? Veel mensen uit Turkije. Ja, en die mogen dus nu stemmen. En dat betekent dus dat voor Erdogan... dit ook electoraal ongelooflijk interessant is om nu te zeggen... dat de Nederlandse samenleving en de Nederlandse regering... zich schandalig omgaat met de Nederlanders van Turkse komaf. Dat bevalt me dus ook helemaal niet. Los van het feit niet. Dat we telkens Turkse baby's bij lesbische stellen onderbrengen. Ja, dat is ook nog een punt wat natuurlijk heerlijk wordt uitgespeeld. Ja. Daar kan hij heerlijk mee scoren. Ik vind het gewoon een vreselijk... Te meer, omdat kijk nou toch eens even wat Erdogan zelf aan het doen is. Er zitten honderden journalisten in de gevangenis. Dat is één. Er is het ene schandaal na het andere. Weet je wat er nu speelt in de... Ik volg dat namelijk, omdat me dat interesseert. Er is dus twee schandalen zijn aan het licht gekomen. Eén daarvan is dus dat... Erdogan gewoon de sancties met Iran omzeild. Hè? En er zijn transacties geweest dat Turks goud werd gebruikt voor Iraans gas. Nou, dat wordt allemaal ontkend en het leidt tot rechtszaken... waarbij ook de onafhankelijkheid van de Russische rechter dan in het geding is. Tweede schandaal is dat er een grote Saoedische zakenman is... die geld doorgesluist heeft naar Al-Qaeda. En die wordt ook gesteund door Erdogan zelf. Ja, en Erdogan steunt ISIS. Nou, kijk, en dat laatste vind ik ook, punt... Vind ik ook nog wel wat. En dat laatste punt is natuurlijk nog veel erger. We praten over de NAVO alsof dat een heel sterk en dat het cohesie heeft... Feiten zijn gewoon heel simpel. Erdogan is tegen Assad. En dus alle opponenten van Assad, die steunt hij. En één daarvan is IS. Nou, dat is toch de vriendelijke verklaring. En dan zou je nog kunnen zeggen, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Hè? Maar Erdogan zegt ook in Berlijn, dat doet hij. Hè, dan zegt hij van, er bestaat maar één islam. Hij is ook een islamist. Dat betekent dus dat er is ook ideologische verwantschap tussen Erdogan. Maar dat is toch alleen maar in de politiek correcte kliek om te zeggen dat er zijn allemaal verschillende islamen en de meeste zijn hartstikke leuk en deze hebben ja dit heeft eigenlijk niks met de islam te maken. Die El-Baghdadi is volgens mij 25 keer afgestudeerd aan de islamitische universiteit, maar die is niet islamitisch volgens de kenners hier dan als het goed geluld moet worden. Ja. Maar het probleem wat we hier dus hebben en dat moeten we echt onder ogen zien. Is dat Turkije is nog steeds NAVO-bondgenoot. Want de Amerikanen willen niet Turkije eruit zetten... omdat ze bang zijn dat Turkije dan nog verder in het Iraanse kamp komt. Hè. Maar de NAVO, de eenheid, bestaat helemaal niet. Want ze vechten dus helemaal niet mee tegen IS in zowel Irak als Syrië. Ze zijn natuurlijk vreselijk bang voor de Koerden. Ze zijn ook niet bereid om daar een deal over te sluiten. Dus we hebben dus te maken met een... Kijk, met Turkije in de NAVO heeft de NAVO eigenlijk geen vijanden meer nodig. Dat is echt de situatie. Maar waarom flikkeren we Turkije er niet uit? Dat is omdat Amerika er niet wil. Omdat Amerika bang is dat Erdogan is al helemaal van het pad af. Iedereen maakt zich er enorme zorgen over. Ja, maar met name in Turkije natuurlijk. Dat doet net alsof heel Turkije Erdogan is. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. De meerderheid heeft op hem gestemd. De AK-partij heeft dus de absolute meerderheid. En weet je wat dat nou zo eng maakt? Is dat Erdogan weet zelf ook wel dat zijn politiek is aan het mislukken. Hij heeft nog maar één bondgenoot, dat is Qatar. Ja, Qatar doet alles wat God verboden heeft. En hij wilde dus heel graag dat Ottomaanse Rijk zit in zijn achterhoofd natuurlijk. Hij wilde heel graag een grote rol spelen in het Midden-Oosten. Nou, de Arabieren hebben ontzettend geleden onder die Ottomaanse overheersing. En die zijn niet zo happig op de Turken. Dus zijn politiek loopt dood. En dat maakt zo iemand als Erdogan, die natuurlijk megalomaan is geworden. Echt megalomaan. Die gaat steeds gekkere dingen doen. Maar dat was hij toch al en toch hebben ze hem herkozen. Dus die Turken staan 51% van de stemmen. Dat ja, nou, wil zeggen dat een 49% iets anders kan denken. Dat is een beetje. Ja, nou, democratie is democratie. De meerderheid heeft besloten dat die man in het zadel moest blijven zitten. En de schandalen waren toen al niet van de lucht. Ja, de meerderheid heeft dat gedaan. Het is wel zo, Turkije is een ongelooflijk verdeelde samenleving. Hè. Ze vechten als werkelijk... De Turkse politiek is beestachtig. Hè. En niet voor niks ook dat er dan... Wat er ook nog eens gebeurt, is ongelooflijk. Tussen Fethullah Gülen, dat is dus een islamitische denker... die in Amerika vanuit Pennsylvania opereert. Die was altijd maatjes met Erdogan. Beide islamisten natuurlijk. Hè. En die hebben enorme ruzie gaan trappen. Wat leuk is voor mensen zoals ik. Want als ze ruzie krijgen, dan horen we meer informatie. Hè. Gülen heeft bijvoorbeeld ook gelekt dat hij dus die Al-Qaeda-jongen heeft gesteund. En dat hij ook met Iran stoutte. Ja, dat was ook toen ineens allerlei politiemensen, hoge politiefunctionarissen werden gearresteerd. Omdat die weer loyaal waren aan de ene factie, het allemaal weer moest worden vrijgelaten. Omdat we rechters weer in de handen waren. En wat, nou het probleem in de multiculturele samenleving is dat die strijd tussen Erdogan en Gülen speelt ook in Nederland zelf. Je hebt in Nederland ook Gülen-aanhangers. Dat blad Today Zaman is een Gülen-blad. Ja, voor mij is die Kuzu ook een Gülen-jongen. Dat zou me niet verbazen. Dat zou me niet verbazen. En dat betekent dus dat een deel daarvan is dus Erdogan, een ander deel is Gülen. En die hebben allemaal agenda's die gewoon niet helpen met de integratie in Nederland. Maar Arend-Jan, hoe vind jij het als VVD'er? Want dat ben je nog steeds. Ja, daar kan je ook niks aan doen. Nou ja, je had je lidmaatschap op kunnen zeggen. Maar dat nu Asscher hier vooraan loopt. Voor mij is dat een soort... soort partij in doodstrijd die nog maar iets probeert. Want de PvdA heeft de meeste van die ellende voor elkaar gekregen. Je kan er iets aardigs en je kan er iets lelijks over waarom zeggen. Waarom hoor je de VVD er niet over? Nou, laten we beginnen met... Ik ben niet verantwoordelijk voor die partij. Ik ben voor mijzelf. Maar je hebt er ook voor in de Tweede Kamer gezeten. Ja, maar ik ben een vrijdenker. Luister eens. Laten we vaststellen dat de PvdA in het verleden... en dat ook onder het wethouderschap van Asscher... er nogal veel subsidiegeld is gestroomd naar medicures. Dat kunnen we allemaal, kan iedereen zo opzoeken. Dat zijn gewoon feiten. Dus het feit dat nu Asscher wakker wordt, is rijkelijk laat. Dat is één. Twee is, en daar heb je natuurlijk wel een beetje gelijk... en ik vind het overigens heel goed dat Asscher nu zijn poot stijf houdt... maar dat komt ook omdat het PvdA zit natuurlijk ook in electorale doodsnood. Het gaat ongelooflijk slecht. Ze moeten wat. En Samson is natuurlijk aangeschoten wild. En ze proberen Asscher nu vooruit te schuiven als dan de nieuwe man. En ook een man die dan ferm is. Hè. En ze hebben eigenlijk al een beetje de inschatting gemaakt. Het is trouwens ontzettend spannend. Hè, dat ze de allochtone stem zijn ze dus een beetje kwijt nu met al die ellende. Ja, die ze proberen nu weer de witte arbeider terug te krijgen. Dat is het spelletje dat ze spelen. Nou, even het positieve is wel. Ik vind wel dat het heel goed is dat Asscher nu gewoon gezegd heeft, we gaan die organisatie monitoren. En daar ben ik erg blij mee. En ik was nogmaals, ongelooflijk ongelukkig wat Nieuwsuur daar deed met Hatsi Karatjer. En vanmorgen kreeg ik dus ook helemaal weer een hoestbui. Toen zag ik Mirjam Sterk zitten bij Icon. En daar zat hij dus weer. En hij is een hele handige jongen. En hij zegt, er is niks aan de hand. En het is een schande wat Asscher doet. En natuurlijk, dat onderzoek met Motive Action, dat was ook allemaal, dat was natuurlijk 300 mensen. Was geen aselecte steekproef. Maar waar het hier om gaat, is dat we voldoende feiten over medicures hebben. En die rechtvaardigen dat we ze in de gaten houden. Hé, maar Arend-Jan, er is één partij geweest in de Tweede Kamer die continu... zeg maar ons waarschuwde voor Erdogan en de regering in Turkije. Dat was de PVV. Had hij toch weer gelijk, die Wilders? Wilders heeft absoluut gelijk gehad dat Erdogan een wolf in schaapskleren was. Dat is absoluut waar. Maar is het gewoon zo dat als Wilders iets roept, hoe gelijk hij al heeft, dat de rest van de Tweede Kamer de andere kant op kijkt? Nou ja, kijk, hij roept nog veel meer dingen waar hij ongelijk in heeft. Nee, maar dat is wel zo. Maar dat is te makkelijk. Ja, ik zal iets persoonlijks over vertellen. Hier komt een boekensteintje. Toen ik nog in Utrecht fulltime werkte, nog niet in de politiek zat, heeft de VVD-fractie mij uitgenodigd om te praten over de Turkse politiek en over Erdogan. En ik zat daar samen met professor Zürcher. Ik herinner me nog heel goed. En we hebben uitgebreide gesprekken gehad. En ik had een genuanceerd standpunt. En Zürcher was wat positiever hierover. Nou, ik ben de eerste om te erkennen dat ik dus sinds 2005... veel kritischer over Erdogan ben gaan denken. En ik ben ook de eerste om te erkennen dat Wilders was de enige in de fractie die daar dus kritische vragen over stelde. En Wilders heeft daar gelijk in gehad. Enige binnen de VVD toen de tijd? Ja. Maar en ondertussen... heeft gewoon gelijk. Maar zelf, wat vind je er dan van dat premier Rutte dus nu nog steeds kennelijk niet de moeite waard vindt om te vragen aan die Turken om zich te verontschuldigen voor hun inmenging in de Nederlandse politiek? Nou kijk, daar zitten verschillende dingen. De Turk Ankara zal nooit zijn excuses hiervoor. Ja, dat maakt niet uit, dat kan je nog wel vragen. Gaat niet gebeuren. En dat betekent dus, dan worden diplomaten dan zenuwachtig. Die zeggen van ja, het heeft allemaal geen zin. En dat is dus voor binnenlandse politieke redenen is dat ongelukkig. Maar ik heb eerlijk gezegd, ik verwacht helemaal niks van Ankara op dit gebied. Ik zie het gewoon als een... je moet ze op alle gebieden wantrouwen. Echt. En dat moeten we dan ook maar de mensen vertellen. En we moeten ze ook maar zeggen, ja, de Amerikanen willen ze binnen de NAVO, anders wordt het allemaal nog erger. Daar kun je wel wat voor zeggen. Maar we gaan dus niet meer mooie verhaaltjes houden over dat de Turkije een geweldige politiek voert. Nee, en het geluid erover de EU moet ook gewoon afgelopen zijn. Dat is ook gewoon klaar. Ze komen er niet in op zouten. Mooi. Ja, dat is überhaupt ondenkbaar. Nou ja, soms wordt het weer geroepen opeens. Wordt het weer, ja. Want dan houden we ze erbij en dan kunnen we ze tenminste in de gaten houden. Nou, dat is gelul. Die verhalen zijn dus al jarenlang volkomen achterhaald. Maar we hebben een veel groter probleem, Jan. We hebben nu een Erdogan die een soort loose cannon ontdekt wordt. En gewoon dus IS eigenlijk loopt te steunen. Er worden er dus IS-strijders opgelapt. Er loopt toch geld. Nou ja, bommenjongetjes zijn er vandaag uit Turkije komen aanrijden bij Kobani. Ja, dus het is reken maar dat binnen de NAVO... Je zag het bij Janine Hennis, hè, die zei één zinnetje, benepen zin. En zei ze van, ja, Turkije doet nogal... Dat zei ze ook weer precies. Er gebeurt nogal veel hier, of zo, zei ze. Ja. Daarmee bedoelde ze natuurlijk van... De NAVO zit met zijn handen in het haar met Erdogan. Echt met zijn handen. Erdogan heeft ook gezegd, je mag mijn vliegvelden niet gebruiken... om te bombarderen. Nou, gezellig. Ja, leuke bondgenoot. Ja. Maar wij mogen wel ons Petrius daar laten staan. Terughalen dat spul. Zeker. We hadden we al veel eerder moeten doen. Ja, maar we hebben geen bal in Nederland helaas. Nou ja. Jan, we praten zo een beetje verder. We gaan naar Jan-Jaap de Ruiter, universitair docent aan de Universiteit van Tilburg. En die is ook gespecialiseerd in de islam. Maar vandaag gaan we het ook even hebben, naast ISIS en Turkije, over de Palestijnse kwestie. Hele goede nacht, Jan-Jaap de Ruiter. Goedenacht. Ja, zo is het maar net. Om te beginnen, het schijnt dat de IS tegenwoordig vanuit Turkije met zijn bomgordels en al dat is toch wat, naar Syrië kan lopen. Ja. Ja, ik ben niet verbaasd. De Turken, ja, eigenlijk al vanaf het begin af aan, hebben een beetje dubbel spel gespeeld. Ze hebben de IS-strijders altijd al veel ruimte gegeven, doordat ze in Turkije, weet je, weer een beetje op adem konden komen. Op grote Turkse steden zijn allemaal IS-cellen bezig. Ja, het vermoeden bestaat dat Turkije liever een galifaat aan zijn zuidgrens heeft dan Assad. Dus dat is het idee en dat ze daarom zoveel vrijheid geven. Okay. En natuurlijk ook omdat IS met de Koerden strijdt. En de Koerden zijn toch ook niet echt vrienden van de Turken. Daar komt de Turken eigenlijk allemaal wel goed uit. Maar het probleem is natuurlijk wel dat Turkije is een NAVO-bondgenoot. Ja. Liever gezegd, onze Petrius, die staan daar Turkije een beetje te beschermen. Ja. En dan gaan ze ook nog een organisatie steunen die eigenlijk het hele Westen wil uitmoorden. Ja, nee, nou ja, inderdaad, dat is politiek, hè. Het is vuil en het is hypocriet, maar het is wel een feit. En inderdaad, serieus, de Turken spelen inderdaad een soort van dubbelspel. Ze kiezen meer voor hun eigen belang, wat ik net al zei, van weg met Assad en de Koerden het lastig maken. Nou ja, dan nemen we dat ISIS maar voor lief. Maar Jan-Jaap, hadden ze nou in de afgelopen situatie zoveel last van Assad? Dan? Ja, dat ze hem moeten, dat is één ding, maar het is niet dat de troepen echt voor de deur stonden of zo. Nee, het is eigenlijk wel een beetje bizar, want staat me bij dat nog geen 4-5 jaar geleden het allemaal koek en ei was tussen Turkije en Syrië. Ze handel dreven, met elkaar op bezoek gingen enzovoorts. Maar ja, Erdogan heeft zich toch een beetje opgeworpen als de grote man voor alle soenieten in de regio. Althans, zo ziet hij zichzelf. Ze zien hem zelf niet zo, hoor, als de grote leider, maar hij zelf wel. En Assad is natuurlijk toch een Shiït. En hier is het. Dus hier spelen nou opeens, zeg maar, religieuze motieven een rol. Meneer de Ruiter, het is een Alawiet. Ja, maar een Alawiet is een... Oké. Okay. Nou. De Alawiet is een soort Sjiïte. Ja. In soorten en maten. Laten we scherp blijven. De Alawiet is er een onderdeel van, ja. Maar goed, hij zou het best nog wel eens spijt van kunnen krijgen. Want als eenmaal dat kalifaat aan zijn zuidgrens zit, dan wie zegt dan dat het kalifaat ophoudt met de grens van Turkije om het wereldheerschappij na te streven? Ja, nou ja, ik denk dat het zo vaak niet zal gaan lopen. En ik denk dat Turkije is natuurlijk wel een heel machtig land en een machtige speler in de regio. Dus IS zal niet zo heel snel zich tegen Turkije richten. En IS heeft nog zo vreselijk veel vijanden. Dus dat zal niet gebeuren. Hè. De IS is nog heel druk om, sowieso met, tegen de andere Soenieten en de Shiiten en Assad. En dat is nog zo'n lange lijst. De Turkije staat helemaal op de lijst. Maar waarom hoor je zo weinig uit het Westen ten aanzien van Turkije? Ik bedoel, Turkije die speelt een smerig dubbelspelletje, maar dat is zo langzamerhand ook wel duidelijk. Ja, omdat Erdogan heeft toch wel... spreekt een beetje met twee tongen, zou je kunnen zeggen. Maar ja, goed, dat heeft toch iedereen in de gaten al een tijdje? Ja, maar ja, anderzijds, Turkije, kijk, stel dat de NAVO of het Westen Turkije echt als bondgenoot zou verliezen, dan hebben we nog veel minder invloed op het Midden-Oosten. Dus, ja, met andere woorden, wij zijn vooralsnog genegen het allemaal te pikken, omdat we dan in elk geval een buffer hebben tussen Europa en het kalifaat. Nou, lekker dan. Turkije verliezen is geen optie. Dat gaat ook weer te ver voor het Westen. Ja. Ach, geweld. Nou ja, laten we maar naar iets anders toe gaan. Van de ene ellende naar de andere ellende. Ja. De situatie in de Palestijnse staat, Jan? Ja. Nou ja, de ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga... die zijn het dus eens geworden over een resolutie... waarin een tijdschema staat voor de vorming van de Palestijnse staat. Ja, dat is hartstikke goed. Niet zo raar dat zij het erover eens zijn geworden. Maar zij gaan het wel presenteren bij de Veiligheidsraad van de VN. Hoewel het zal wel gevetoed worden. Maar toch, daar gaan we weer, hè? Ja, maar weet je, ik ben nou 55 en sinds ik politiek bewust ben, dan was ik natuurlijk al op mijn derde, weet ik niet veel beter dan dat er telkens allerlei plannen kwamen met stappen en tijdschema's enzovoorts. En er is nu nooit echt heel veel van terechtgekomen. En als je het hebt over de Arabische Liga, dat is nou niet echt een heel erg krachtig orgaan, die hebben vaak ook onderling ruzie. Ja. En aan de Verenigde Naties voorleggen. Nou, ook niet echt een heel erg krachtig orgaan, want alle landen van de wereld zijn er lid van. Dus die hebben altijd wel een beetje ruzie met elkaar. Dus het is een nobel initiatief, het is allemaal heel mooi, maar het is allemaal window dressing. Want echt ook sowieso dat Arabische landen echt de Palestijnen helpen op de Westbank, op Gaza. Zeker in Gaza is nauwelijks het geval. Dus dit is alleen maar weer een van die moves die in dit geval de Arabische landen doen om te laten zien hoe goed ze het menen met de Palestijnen, maar ze bakken er verder echt heel erg weinig van. Kijk nou naar Egypte, dat de grensovergangen van Gaza naar Egypte, dat ook allemaal streng controleren, ook al daar al die tunnels volblazen en huizen neerhalen. Nou, laten ze daar maar eens mee beginnen in plaats van die mooie plannen te maken. Ja, dat is wel aardig. Hè? Volgens mij hebben ze iets van 1000 huizen opgeblazen, die Egyptenaren. En daar hoor je even niemand over. Gaza-demonstraties eventjes niet... Inderdaad. Dat begrijpt u? Dat wou ik zeggen. Dus laten ze eerst maar eens... Weet je, Gaza moet weer helemaal worden opgebouwd. Het ligt half in puin enzovoort. En daar gebeurt dus niks. Dus ook van de Israëli's moeten de Gazanen natuurlijk al helemaal niet hebben, maar van de Arabieren eigenlijk ook niet. Ze willen er gewoon in stijgen. President Netanyahu is zelfs bezig om te proberen het Joodse karakter van de Israël te laten vastleggen in die basiswet, hè, die grondwet die ze daar hebben. Vind je van dat idee? Is het een beetje een goed idee? Want je moet wel realiseren dat 20% van de Israëlische bevolking zelf natuurlijk Arabier is. Ja, wat gaan we daarmee doen dan? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag die nu boven de markt hangt. Van als je gaat zeggen van de Israëlische staat wordt een Joodse staat, dus alleen maar voor Joden, of in ieder geval in die richting gaat het. En die Arabieren zijn er toch al van die tweederangs burgers. Wat je eigenlijk ziet in het hele Midden-Oosten, overal vindt zo'n soort van ethnic cleansing plaats. De Soenieten bij de Soenieten, de Shiiten bij de Shiiten, wordt allemaal uit elkaar gedreven. Met heel veel geweld, genocide, dus noem het maar. En dan gaat Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten, gaat dat ook nog eens een keertje doen. Nou ja, ontnemen die mensen toch geen rechten? Nou, ik vrees wel, als je nu kijkt naar de positie van Arabische Israëliërs, die worden toch wel stelselmatig in ieder geval als tweederangs burgers behandeld. Ja, maar ze mogen er wonen. Ik bedoel, ik zou maar als... Ze mogen er wel wonen. Ik zou maar als een Joodse Israëli niet zo prettig voelen ergens anders. Je kunt het natuurlijk ook andersom zien. En ik denk dat je het andersom moet zien. Dat ze er al lang al woonden voordat de Israëlische staat werd opgericht in 1948. Nee, oké. Dat is een discussie die kunnen blijven hebben. Maar minister Lieberman, die had wel een plan. Hè? Ofwel geld geven om te emigreren. Gewoon van hier poen wegwezen. Ja. Maar eventueel ook een stukje land in het noorden dan, waar er toch al heel veel Arabische Israëli's wonen. Ja, ja. Om dat dan maar eens... Palestijnen. Maar het is toch op zich wel opvallend dat iemand als Lieberman, die natuurlijk rabiaat tegen alles is, nogal, in ieder geval de optie openhoudt dat er uiteindelijk iets van een Palestijnse staat kan ontstaan. Ja, dit is toch namelijk serieus te nemen. Dat is toch een soort van bantoestand wat je in de tijd had in Zuid-Afrika. Zo van in die landjes, daar mogen de zwarte mensen wonen. Volledig gecontroleerd door Israël en zo. Dat is toch namelijk serieus te nemen. Dat is toch nooit een levensvatbare staat. En je krijgt toch het idee dat die soort van politiek van deportatie toch wel, dat toch wel nu een beetje het nieuwe idee is. Nu we er verder toch niet uitkomen. Je moet dit soort woorden zijn allemaal historisch vreselijk beladen, dat weet je. Ja. Maar dit hele plan is onzalig en niet goed voor de interne cohesie in Israël. Dat mag wel duidelijk zijn. Laten we nog even naar een ander land gaan. Wat vind je van die vrijspraak van Hosni Mubarak in Egypte? Ik was stom verbaasd. De oude dictator, nee, natuurlijk niet. Nee, kijk, weet je, met Sisi zijn we natuurlijk weer teruggekeerd bij een soort van militaire dictatuur. Systeem à la Mubarak, alleen nog een graadje erger. En dat hij dus, hij blijft toch nog wel in de cel hoor, want er zijn nog allerlei andere aanklachten en klachten en dingen die spelen enzovoort. Maar het is wel symbolisch dat hij vrij is gesproken, of dan op dit punt dan. En dat is naar mijn gevoel een beetje de invloed van Sisi. Omdat de Egyptische bevolking ook wel doorheeft van we zijn een beetje teruggekeerd naar vroeger. En een groot gedeelte vindt het ook wel weer prettig, want dat gaf tenminste toch een soort van zekerheid. Ja. Maar ja, volgens mij zal het niet lang duren of men gaat ook merken van dit is toch ook niet de gedroomde staat. Hè, maar het ging over die rechtszaak tegen Mubarak, over die 850 dode betogers. Ja, ja. Maar ja, goed, is het niet zo dat de keuze in Egypte is of voor de moslimbroederschap of dit? Ja, maar weet je, ook dan kunnen we er heel lang over hebben van, maar kijk, die moslimbroeder-president was toen gekozen in Morsi met 51,7% van de stemmen. Nou, een jaar later heeft het leger ingrepen. Nu hebben we Sisi. Natuurlijk, het mooiste had natuurlijk geweest als die Morsi gewoon met verkiezingen was weggestemd. Maar dat is niet gebeurd. Nee. En dus nu zijn we gewoon weer terug bij af. Overigens, misschien om er nog even een positief punt te noemen, is het feit dat in Tunesië natuurlijk de democratische ontwikkelingen wel heel hoopgevend zijn. Ja, is het enige land waar de Arabische lente, als je het zo nog mag noemen, is geslaagd. Ja, dat is wel een beetje een zomertje aan het worden. Kijk, één keer verkiezingen houden is één ding. Maar als je dan in staat bent om nog een keer verkiezingen te houden, en dat dan de partij die de eerste keer won, de tweede keer verliest, dat ook nog toegeeft ook, en dan gewoon overgaat op de orde van de dag, dan heb je het toch best goed gedaan. Dus, ja, dan lijkt het erop. Maar goed, het is alleen maar Tunesië helaas dat echt geslaagd is voor het Arabische lente-examen. Echt vrolijk word je er niet van. Maar ja, dat is ook altijd in het Midden-Oosten, hè. In ieder geval, het is nooit saai. In ieder geval. Mag ik u hartelijk bedanken, meneer de Ruiter. Ja, graag gedaan. En slaap lekker. Ja, slaap lekker. Dag. Echte Janne. Ja, we hebben hier het fenomeen Arend-Jan Boekenstein, die natuurlijk alomdeskundig is, maar ook, en misschien wel een beetje vooral, ex-Tweede Kamerlid voor de VVD. En dan moet hem toch aan het hart gaan hoe die partij verloedert. Arend-Jan, de leider, beloofde ons weer belastingverlaging. Weet je, het is heel simpel. Op een gegeven moment bij de vorige verkiezingen hebben spindokters hebben bedacht van ze krijgen €1.000 allemaal. Ik vond dat toen al belachelijk. En ik ben ervan overtuigd dat veel mensen die in die kamer aanwezig waren, waar het werd voorgesteld, stel ik me zo voor, dat ik ook een heel belachelijk idee vond. Was dat nooit de bedoeling om te geven? Nee, maar luister, je kon toch voorspellen dat dat niet zou gaan gebeuren? Nee, dat is iets anders. Ja. Was het de bedoeling om het, was het gewoon van, we zeggen dat ze €1.000 krijgen, maar dat krijgen ze nooit? Of was het, we zeggen dat we €1.000 krijgen en dan proberen we dat nog wel te geven? Of we zeggen €1.000 en ze krijgen €1.000? Ja, ik denk dat er mensen waren die niet erg op de hoogte waren van het feit dat we echt in een situatie zitten van heel weinig economische groei. Ja, dat is gelul. Probleem met de euro. Dat is natuurlijk niet waar. Die mensen wisten gewoon dat ze gewoon dat het een loze belofte was. Hoe dan ook, ik vond het, ik vond het belachelijk. Ik vind het wel belangrijk. Nou, ik vind het ook heel belangrijk, want het betekent namelijk, als je die fout eenmaal maakt en je komt die belofte niet na, en je gaat dan op een podium staan en je begint nog een keer met die belofte, moet je niet verbaasd zijn dat je wordt weggehoond. Nou, dat gebeurde dus niet. Ja, dat betekent te maken dat mensen dan kennelijk aan hun carrière denken of zo. Ik weet het niet. Maar dat de VVD geen ruggengraat heeft, dat weten we. Want dat was ooit een rechtsliberale partij. Toen jij er bijvoorbeeld in zat, was dat ook nog zo. En nu ja, is het niet zeggender dan D66 geworden zo'n beetje. Ze gaan nivelleren, doen er niks aan de hand is. Met die Wiebes, die nu zegt, er is niks aan de hand in die grensstreken. Terwijl Stevie Wonder nog ziet aan alle statistieken dat al die pompen naar de kloten gaan. Weet je wel, het is een partij van leugen en bedrog en draaien. Schaam jij je daar niet dood voor? Nou, je noemt dan wel iemand die ik heel erg goed vind. Wiebes is echt iemand die heel slim is. Ja, slim is één ding, maar dat geleuter over die diesel de prijzen en hoe het gaat aan de grensstreek, dat kan je toch niet ontkennen? En hij blijft zeggen maar, nee, het is niet zo. Ja, jeetje, kom op, hé. Wat daar natuurlijk speelt, is dat ze dat geld niet willen missen. Hè? Ze proberen de begroting op orde. Zeg dat dan. Zeg dan gewoon, oké, pomphouders aan de grens. Waarna jullie nog even dubbel hard droog in de poepert. Maar wat ik heel erg met je eens ben, is dat als je dus 1000 euro belooft en je komt dat niet na, dat is gewoon een ontzettende stomme fout. En ook een fout die je, weet je, in tennistermen, een unforced error. Dat hadden ze natuurlijk nooit moeten doen, die onzin. En nu is het dus, nu vertelt Mark, ja, komt er nu aan? Dat komt er trouwens waarschijnlijk ook wel aan, want Duitsland gaat nu enorm ja, investeren. Maar dat vind ik een beetje van het niveau van, jongens, we krijgen een prachtige zomer een keer. Ja, als je deze fout dus maakt, dan kom je nooit meer vanaf. Want je bent gewoon volstrekt ongeloofwaardig. Heb je honger, Jan? Ja. Weet je waar ik trek in zou hebben? Lekker een hamburger. Of nou, zou een platte kroket op een broodje. En probeer die te zoeken in je neus dan. Oh. Nee. Ik denk nou helemaal altijd beter na als ik in mijn neus buiten ga. En wat vind je nou dat de VVD-ledenvergadering dan weer akkoord gaat met die 642 miljoen naar dat corrupte tuig in Brussel? Ja, het probleem, dit is ook weer zo'n vervelend probleem. Dat is, Brussel gebruikt daar een volstrekt verouderd systeem van. Hè? En het is juridisch natuurlijk zo, van als je daar dan voor getekend hebt, dan moet je ook betalen. Maar doe het dan zo, oké, betaal dan, maar maak een ontzettende stamp bij dat systeem volgend jaar nog verandert. Hè? En dat doen ze ook niet. Nee, weet je de Fransen, de Belgen, de Italianen, al dat tuig, dat houdt zich niet in de begrotingsregels, komt weer onder boetes uit. Het is hoogst de Franse premier zegt doodleuk van, joh, wij zitten op het juiste balans van kostenbesparing. En wat doen wij weer? Met de VVD aan het roer. Zeggen, het braafste jongetje van de klas. Help onze eigen economie maar het graf in, wat ongeveer iedere econoom vindt. Ja, Cameron doet het trouwens ook, hè? Oh, nou ja, lekker belangrijk. En dat komt omdat het juridisch is natuurlijk vast. Maar maak dan een punt, dat doet Cameron wel. Want dat volkomen archaïsche systeem moet op de helling natuurlijk. Nee, maar waarom zijn wij nou altijd die mensen die het dan weer netjes wel doen? Zelfs al weten we dat misschien in deze huidige omstandigheden helemaal niet zo handig is om al weet je wat zo scherp... wat ze zo slim doen in Brussel, nou eigenlijk in Berlijn? Nou, bij Rutte 1 waren we nogal kritisch op de EU. Toen dachten ze, hoe gaan we dat tackelen bij Rutte 2? Weet je wat we doen? We geven de minister van Financiën een dubbele functie. Namelijk baas van de Eurogroep. En dan gaan ze nooit meer lopen zeiken. En maken ze gewoon alles lekker over. Of niet, Arjan? Nee, dat is een beetje te simpel. Echt niet? Dingen zijn vaak ook heel simpel, hoor. Maar kijk, het is ook wel een punt dat... Dat is wel het idee erachter geweest. Houd er alsjeblieft op. Het heeft er gewoon mee te maken van... We moeten die Nederlandse regering aan een leiband houden. Want Jan Vlees de Jager, dat was natuurlijk best wel een man... die een grote waffel had in Europa. Dachten ze, die volgende, die gaan we gelijk castreren. En aangezien Dijsselbloem ook een carrièrepoliticus is... ging hij met boter en suiker in op dat baantje. En nu kan hij alleen maar ja en amen zeggen. Arend-Jan, kom op nou. Maar Kees de Jager heeft niks bereikt als minister van Financiën binnen Europa. Helemaal niks. Ze had wel een grote mond, maar het geld ging ook naar Griekenland. Ja, maar in ieder geval, ik heb liever iemand die schreeuwt en de poen overmaakt. Dus zo'n glijer die is alleen maar zegt, okidoki, op welke rekening kan ik storten? Nou, dat ben ik wel met je eens. Wat je moet doen, kijk, omdat... Nee, maar als dan de ledenraad van de VVD ook nog eens een keer, niet één keer zegt van, joh, had het nou wel gehoeven, hadden we niet even kunnen wachten. Het gaat toch niet zo lekker hier. Dat is toch vreemd? Dat zelfs wat is er iets tussen je tanden nu? Wat is er nu weer, jongen? Kun je misschien gewoon even verder met het programma zonder dat je kijkt of ik iets in mijn neus of mijn tanden... Nee, maar iedereen hoort... Dus probeer ik het te visualiseren voor de luisteraar. Ik heb speeksel en Jan wil even visualiseren. Nou, volgens mij heb je een mars. Weet je, als jij nou eens even lekker hoest nog. Ja, goed. Huh? Dan ben je nog een mars in je bakkers. Ja. Ah, goed. In ieder geval aan, Jan... de VVD wordt natuurlijk bij de provinciale statenverkiezingen vermorseld, net als de PvdA. Ik ben daar wel bang voor, ja. Nou, ik ben er niet bang voor. Is dat niet een beetje hun eigen schuld ook, als ze zo lang aan die PvdA blijven hangen? Als je toch zo'n molensteen om je nek hebt hangen in een kabinetscoalitie, dan is het misschien wel slim om op tijd mee te stoppen voor het te laat is, of... Nou, dat is, daar kan je dus nu over gaan speculeren. Wat gaat er gebeuren? Hè? Dus het is ook nog een scenario denkbaar. Kijk, na die uitspraak van Wilders over die moskeeën, het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat niemand met de PVV nog gaat regeren. Dat betekent dus dat als je nu zou breken, dan komt er een 4 of 5 partijen coalitie, wat ook bepaald geen feest wordt. Dan heb je dus, het is geen feest om met de ChristenUnie te moeten praten over allerlei dingen. Dat is een hele linkse partij. Hè? Dus met andere woorden, zal de VVD misschien besluiten om te breken, om te hopen over iets stoers, om te hopen dan nog stemmen te krijgen? Ik denk het niet. Ik denk dat ze nu PvdA en VVD denken, ja, we hebben nou zo weinig kans op zetels, laten we dan maar doorgaan. Nee, weet je wat ik heb namelijk oortjes en ogen. Overal, hè? Oortjes en overal. De Provinciale Statenverkiezingen, dat wordt 18 maart, dat wordt de klapper. En als bij de Provinciale Statenverkiezingen de steuncoalitie dus geen meerderheid meer kan opleveren? De Eerste Kamer gaat verloren en dan is het gewoon klaar. En dan is het klaar. Ja. En als je dat scenario doet, hè, dat gaat gebeuren. Dan moet de VVD ook over iets stoers breken om nog te hopen dat je wat extra zet. Precies. Als je het nou laat gebeuren, dan ben je toch ook zelf weg? Je kan toch beter voor maart... Daar is het wachten op. Ja. Het wachten is op de zaken om te breken. Er is alleen nu nog geen zaak om te breken. Maar Zijlstra weet perfect, 18 maart is het klaar met Samson en met de coalitie en met de meerderheid in de Eerste Kamer. Dus voor die tijd moeten we op zoek naar de knaller. Ja. Ja, zo simpel is het. Ik weet het allemaal. Ik heb het allemaal doorgesproken, jongens. We zitten hier eigenlijk gewoon voor Jan Lul. Nou, dan weet ik wel wat leuks. Dan kunnen we dadelijk even naar het nieuws van 1 uur. En dan kan jij ondertussen denken waar we het daarna over zullen gaan hebben. Nee, dan doen we dat. Ook iets geks aan heb of een rare kuif heb. Blijf gewoon zitten, want we gaan even naar het nieuws van 1 uur. En straks zijn we terug met echte Jan. En in de tussentijd beloof ik dat Jan Heemskerk heeft gegeten. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De parlementsverkiezingen in Moldavië zijn een nek-aan-nek-race tussen westers en Russisch georiënteerde partijen. De helft van de stem is geteld. Eerst leek het erop dat 2 pro-Russische partijen zouden gaan winnen, maar later stonden pro-Europese liberalen op voorsprong. De regerende Liberaal-Democratische Partij heeft afgelopen zomer een handelsovereenkomst met de EU gesloten. En daarop kwam Rusland met een importverbod voor Moldavische wijn, fruit, groente en vlees. Moldavië ligt tussen Roemenië en Oekraïne. De vroegere Sovjet-Republiek heeft een kleine 4 miljoen inwoners. Paus Franciscus heeft aan het eind van zijn bezoek aan Turkije ervoor gewaarschuwd dat de islam niet gelijkgesteld moet worden met geweld. Hij zei dat hij begrijpt dat moslims zich beledigd voelen als mensen in het Westen hun godsdienst automatisch met terreurdaden in verband brengen. De paus riep daarbij moslimleiders op om zich harder uit te spreken tegen extremisten die religie aanwenden om hun daden te rechtvaardigen. Tijdens een 3-daags bezoek aan Turkije heeft Franciscus verschillende keren Islamitische Staat veroordeeld. De katholieke leider zei de afgelopen dag in de mis dat IS een zware zonde begaat tegen God. En hij riep op tot een dialoog tussen moslims en christenen. In Hongkong zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen duizenden betogers en de politie. Zeker 18 demonstranten zijn aangehouden. De demonstranten bestormden het zakencentrum van de stad. Toen de politie hen sommeerde zich terug te trekken, vielen demonstranten de politie aan. Honderden agenten sloegen de menigte daarna met de wapenstok uiteen. Veel demonstranten zouden zware hoofdwonden hebben opgelopen. Ook de afgelopen maanden waren er in Hongkong vaak botsingen tussen betogers en politie. De betogers eisen meer democratie en ze zijn tegen de politieke hervormingen die Peking wil doorvoeren. Dan nog het weer. Eerst nog wat lichte regen. Later vannacht droog met temperaturen boven nul. Alleen als het opklaart kan lichte vorst voorkomen. De wind neemt toe tot kracht 5 of 6 op de Wadden. Overdag meest bewolkt en met 4 graden vrij koud. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ah, welkom terug bij de Echte Jan de Radio Show van Poot. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk, beltje bij op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt bellen met de Echte Janne voor je smel, maar dat heeft helemaal geen zin, dus ik geef het nummer ook niet eens. We praten toch even verder met Arend Jan, Boekenstein Jan. Ja, ik gaat het een beetje met je? Nou, ik wil even mijn excuses aanbieden. Ik wil een beetje mijn excuses aanbieden aan je. Ah, dat is lief, dankjewel. Nee, maar ik had het net over dat massie in je tand was geplakt en dat je ervoor in je neus had te eten. Dat is helemaal niet de bedoeling om dat altijd maar tegen iedereen te vertellen. Sorry. Dank je, nou, dat is mooi van je. Was niet nodig. Nee, was inderdaad niet nodig. Laten we nog even over de politiek hebben bij AJB. AJB. AJB, wat zeg je nou? Aantje Boekenstein. Ja, dat begrijp ik, maar... Dat zeggen heel veel mensen. Echt waar? Heel stom vind ik dat een beetje, AJB. Ja, ik ook, hoor. We blijven wel een beetje formuleren. Ja, maar Arend-Jan. Arend-Jan, mag je wat zeggen? Hey, Boekie dus noods? Nee, zo dat kan niet. Ik zeg ook veel mensen. Ik heb nog les van die man gehad, hè. Ja, dus? Ja, dat kan ik luister je waarschijnlijk ook niet, of wel? Nee. Hij was een hele keurige leerling. En hij was ook geïnteresseerd. Ja, toen had ik dat nog. Dat is heel lang geleden. En dan ging die, in de pauze ging hij interessante vragen stellen. Oh, ja, hele moeilijke. Ja. Die begreep ik zelf niet eens. Nee, echt. Maar dat hij ook niet. Dus hij gaf antwoorden. Hij speelde het spelletje wel lekker mee, denk ik. Hij gaf antwoorden van, ik dacht, ik begrijp niet wat die man zegt. En hij zegt, ik hoop dat hij niet begrijpt wat ik zeg. Ach, waar hebben we het over? We gaan nog even over de politiek verder. De PvdA en de PVV. Ja. Heeft die zich buiten spel gezet, volgens jou? Ja. Weet je, en ik vind dat echt heel erg tragisch. Natuurlijk hebben wij een probleem in de multiculturele samenleving. Natuurlijk hebben wij een probleem met een deel van de islam. En juist daarom maakt dan niet zulke domme puberale opmerkingen dat je alle moskeeën wil sluiten. Dat leidt helemaal tot niks. Is alleen maar electoraal gemotiveerd. Betekent dus dat niemand ook met de PVV wil regeren. Nee, maar dat is willen ze ook helemaal niet. Het is een partij die eigenlijk alleen maar stemmen vangt. Nou, ze zijn wel, weet je wel, de grootste partij in de peilingen. Jouw geliefde VVD is dat 4 inmiddels. Ja, en ze doet helemaal niet meer mee. En ze dwingen dus nu ook tot een vier, vijf partijen coalitie. Ja, dat dwingen zij toch niet? Jawel. Als je namelijk populistische politiek doet, dan kun je 30 zetels ophalen. Ja, maar je kan er toch gewoon voor kiezen om in de oppositie te blijven zitten. Ik bedoel, de SP die zal een hele bestaan staan aan de zijlijn te roepen dat alles kut is. Het land moet geregeerd worden. Ja, god, maar wacht nou eventjes. De partijen die zogenaamd de verantwoordelijkheid ervoor nemen, die bakken er toch ook geen moer van? Ja, maar volgens mij is het wel zo dat wij toch graag een regering willen hebben die het goed doet. Hè? Nee, we kunnen toch gewoon, dat gaat toch wel lukken. VVD, D66, CDA plus wat klein christelijk Rutte, zijn we er toch ook? Ik ben bang dat het zo langzamerhand krijgt. Ga je dan praten over VVD, CDA, D66... en dan met de ChristenUnie erbij is het te weinig. Dat zei jij toch net letterlijk? Ja, volgens mij zeg ik het ook. Ja. Maar goed, het is prima dat... Zit een beetje te papegaaien? Ja, kennelijk. Maar het is denkbaar gaat het wel goed? Het is denkbaar dat die 4 nog te weinig zijn. Hè? Nee, maar luister jongens. Weet je wat dan krijgt? D66 zegt, oké, als we alles maar pro-Europa doen... Ja, nou, onderwijs, VVD, die hebben natuurlijk naast... ze hebben geen ballen of ruggengraat. Die zeggen, okidoki, we tekenen sowieso. Ja, teken overal, ja. Dan zegt het CDA, oh shit, we hebben nu iets... Nou weet je wat, we gaan weer op God zitten. Want we hebben die kleine christelijke partijen erbij. Dus dan hebben we confessionele roeptoeters tegen de EU-juichapen. Nou... God, kaleer, dan gaan we van de regen in de drup. Nou, maar het is per saldo misschien een heel klein beetje beter dan nu. Daar ben ik niet van overtuigd. Weet ik niet. Ben ik ook niet van overtuigd. Nou, dat is wel heel droefgeestig dan. Ja, Nederland is onbestuurbaar. Ja. Omdat het Nederlandse volk stemt totaal verdeeld. En we hebben 15 partijen hebben. Nou, we moeten dus daarmee is het gewoon allemaal simpel. Ja, jongens, laat mij in godsnaam die toko runnen. Kiesdrempel. En we moeten eens kijken, natuurlijk staat in de grondwet dat je, als je op een gegeven moment ruzie bij je partij krijgt, dat je gewoon je zetel kan meenemen. Hè? Begrijp je, want je stemt op de mens. En blablabla. Daar moeten we ook even wat aan doen. Maar dat heb jij toch niet gedaan toen, Boerzijn? Ik ben keurig opgestapt. Ja, nee, maar zo hoort het. Wat vind je nou van die vier snuiters die er wel een steedsklimbeslag bij vernemen? Maar je kan heel veel over PvdA zetten, zeggen en vrouw. Maar die Meerte Hilkens en die Bonis, die hebben gewoon gezegd... we kappen ermee, hier heb je mijn zetel terug. Dat vond ik heel netjes. Ja, vond ik dat was heel netjes. Ja. En die jongens van de Turkse komaf, die hadden onvoldoende voor hun eigen zetel. Die een had 22.000, dat is onvoldoende. En die andere 10. Ja, dat is niet netjes, dat is zetelroof. Maar dat hebben overigens meneer Bontes en Van Klaver ook gedaan. Ja, en die rooie van de PVV. Die noemde ik dan dikke rooie. Dikke rooie, maar dat was hij toch ook? Ja, hij was dik en rood. En de volgende, en dan dinsdag kwam ik hem tegen in de Tweede Kamer. Kwaad, jongen. Die dikke rooie van de PVV. Tenminste, de voormalige PVV. Hoe heet hij ook weer, die dikke rooie? Die accountant. Ja, die dikke rooie. Ja, God, hoe heet hij nou? Dat brilletje. Is Van Vliet of zo? Die dikke... Ja, Van Vliet. Ja. Van Vliet. Ja, die dikke rooie. Ja, die was kwaad, jongen, dat ik hem dikke rooie noemde. Was wel een PVV die kon tellen. Ja, ben jij trouwens een beetje afgevallen, Arjan? Enorm. Dus ik weet niet of je het wat op de webcam kunt zien... omdat iedereen het kijken is naar mij die mijn neus zit te eten. Maar Arjan is een Boekenstein, is erg afgevallen. 10 kilo. Zit er godverdomme niet bij koffietijd? Nou, maar dat is wel, tegenwoordig is dat hippe, afvallen. Nee, goed. Hé, hey, Arjan, moet ik de politiek in? Ja, het land heeft jou nodig. Ja, dat vind ik ook. Maar denk je dat dat handig is voor mij? Ja, je bent gekenmerkt door grote eruditie. Ook een enorm tact heb jij, toch? En je hebt een hele heldere opvatting. Je bent welsprekend. Ik denk dat je bent ook iemand die... Ja, geloof dat gewoon. Dat islam allemaal, is vrede. Hè? Ja. Toch? Zeker weten. Islam is vrede. Dus ik denk dat jij echt in het vaarwater van Alexander Pechtold ook gaat zitten. En sterker nog, ik denk dat Alexander nu luistert en denkt van... als dat maar niet gebeurt. Arjan, je weet dat cynisme een handrem op het leven is? Oké, mooi. Stel jij nog een vraag, want ik ben helemaal klaar met die gozer. Ja, maar ik weet dat als het tussen de onderwerpen door zit hier... slijm of hier nummer 2 op de lijst mag worden. Dus ik bedoel... Ja, maar moet je nagaan. En dan Geert Wilders maar dat het van populisme beschuldigen, weet je wel. Ja, maar ook een beetje ophemelen. Want hij was wel de eerste die toe had met Erdogan. Ja, maar en dan nu, weet je wel. En dan nu zeggen van... lekker cynisch van... Pechtold zet het bang voor je. Nou, leuk hoor. Zou jij dan wel, als je helemaal die 30 zetels hebt... regeringsverantwoordelijkheid willen hebben dan? Ik nooit. Nee. Jawel, maar gewoon als politiek leider. Maar ik ga gewoon niet minister of zo flikkeren op je. Politiek leider. En weet je wat ik dan ga doen? Zoals een goed politiek leider, als het mij niet bevalt... Hè, hoe de coalitie te werk gaat... dan ga ik daar gewoon tegen stemmen. Want dat geslijmbal... Fractiediscipline. Nee, maar zo'n Halbe Zijlstra ook tegen die man is wel een rechtse VVD'er... en die zit maar mee te stemmen met de nivellering. Dus je zegt toch, hé Mark, wat loop je nou te kloten? Dualisme. Ja. Volgens mij was dat de bedoeling, toch? Ja. Montesquieu draait zich om in zijn graf. Maar als je alleen maar dualisten hebt, dan gebeurt er ook niks. Arjan, luister nou eens even. Wanneer komen de kolonels weer uit de kazerne? Dit zijn weer van die semantische lullenpraat. Gaat er nou nog op rechts iets nieuws komen? Of moet Roos echt zijn dreigement waarmaken? En gaat er vanaf de binnenuit bij de VVD nog iets broeien? Komt er nog een paleisrevolutie? Hoe moet het? Ik heb geen idee. Dat weet je wel. Nee, ik heb geen idee. Ik spreek wel eens mensen in donkere kroegen. Ja, wat zeggen ze? Die hebben dan plannen over rechts. Maar weet je, het is zelfs de geschiedenis van kleine partijtjes die beginnen. Die gaan bijna allemaal kapot. We hebben nog even, voordat we stoppen met Arjan Boek zijn, een luistervraag. Ach, kijk, leuk. Heb je een minnares? Want de meeste mannen van jouw leeftijd die heel veel afval opeens, die hebben een minnares. Klopt dat? Ik ben zelfs in een magere staat ben ik niet in staat om een minnares te vinden. Het is heel droevig. Wil je dat een oproep voor je doen? Ja. Misschien moet je niet al te veel praten tegen die meisjes. Ja, of juist. Ja. Of in ieder geval minder lang. Ja. Of misschien moet ik dikker worden. Of wat minder laag. Ja. Minder laag? Ja, ik denk wel, als je als minnares op boeken zijn, praat hij tegen je. Dan valt ze in slaap voor het mooie geluid van zijn warme stem. Oh, bedoel je dat? Ja. Arjan, mag je hartelijk bedanken dat je weer bij ons te gast was. Want het is altijd een feest als Arjan is geweest. Zeker weten. Ja, graag mag ik je dan bedanken? Graag Kom je nog een keer terug? Graag. Nou, hartstikke gezellig. Leuk. Nou, laten we nou maar even gaan sporten, ja, Janus. De PSV en Feyenoord overwinteren dus wel degelijk in de Europa League. Dus Nederland telt weer internationaal mee, Jan. En we gaan lekker snel naar Leo. Ah, leuk. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Zo. Ik ga nou eens een keer gewoon een fatsoenlijke aankondiging. Zal ik het volgende week een keer proberen? Ja, gewoon. Weet je. Echt gewoon, ik ben zo gewoon. Ja, maar gewoon, ja, wat is nou gewoon? Ja, dat is ook wel zo. Hé, Lee! Ik heb veel leuke reacties gehad op die gast van vorige week. Nou, viel eigenlijk wel mee, hè? Ja, viel eigenlijk wel mee, ja. Ja. Wie was het? Dat was Frietse Sitsma. Ja, nee, we hebben heel weinig reacties op gehoord eigenlijk. Oh ja. Oh ja. Ja, hij bleek ook goed gaandeweg deze week ook een van de meer gematigde PVV'ers te zijn. Okay, oh, dat nog? Want er bleek te komen nog de rest van de week. Ja, dat is toch wel de PVV-weekje weer. Ja, annex de Turkenweek. Turkenweek ook, Turkenweek, ja. Ach ja. Ja. Hé, hey, Lele. Ik wil eerst beginnen met iets waar ik dus mezelf heel erg over heb opgewonden. En dit keer was het iets niet met twee tieten. Dat Feyenoord en PSV niet doorgaat, zeg, door een voetbalwedstrijdje van 3 kwartier op vrijdag. Nou ja. Of je daar een mening over hebt. En wat vind jij ervan? Nee, ik vind het volkomen terecht. Dat het niet doorgaat? Ja, zeker. Want je hebt daar één keer afgesproken dat er minstens 48 uur moet zitten tussen twee wedstrijden. Dat is gewoon door iedereen afgesproken. Nou, dat zat er niet meer. Dus ja. Ja, dat moet je uitstellen. Wat meer belachelijk is dat de wedstrijd dinsdag gaat staan en niet doorgaat. Dat dus eerst besloten wordt, oké, dan gaan we het dinsdagavond doen. 8:45. Oké, nou, fijn, mooi, snel, opgelost, keurig. Een paar dagen later, niks aan de hand. En dan ineens komt op zaterdagmiddag de NS erachter dat ze niet genoeg treinstellen hebben of zo. Hé, hey, maar Lee. En dan zegt de burgemeester van Eindhoven, en met de bus mogen de Feyenoord supporters niet naar binnen. Kijk, dan begint het allemaal een beetje belachelijk te worden. Want dat er dan op zaterdagmiddag uiteindelijk uitgezocht is blijkbaar door de NS dat er niet genoeg treinstellen zijn. Maar we zijn nu geloof ik anderhalve dag verder en er is nog steeds geen andere datum. Ja, en daarbij kan je toch... Dat vind ik. Ja, en je zit natuurlijk de hele tijd... Maar dat eerst uitstel snap ik al. Maar kan het dan gebeuren? Volgens mij kan het gewoon dan heel erg ver uitstellen. Je kan toch ook gewoon extra treinstellen inzetten? Jawel, maar dat je nu krijgt dus dat, ja, dat PSV en Feyenoord... Die allebei mee in de top... Nee. De Viagra's? Nee, dat PSV en Feyenoord de hele tijd één wedstrijd minder gespeeld hebben. Ja, maar je zegt alleen maar onderdeel vertreinen. We gaan het over voetbal hebben. Ja, man. Nou ja, oké. Jan, ik vind wel dat je heel veel door Leo heen praat, ja. Oh. Vind ik ook. Goed, nou weet je wat. Ja, waarom was dat, Jan? Normaal doe je dat nooit. Nee, maar omdat ik meestal verwacht dat jij ophoudt over treinen praten... en dan weer zo gaan over voetbal. Ja, maar treinen is eigenlijk diep in mijn hart. Is dat mijn vertel dan maar even over die treinen die naar het buitenland moesten. Ik kijk ook altijd naar Spoorbijster, hoe heet dat? Hoe heet dat programma nou? Van, ik heb geen idee, ik heb echt niks met treinen. Ik bedoel, treinen is voor... Railway. Mooi. Hé, hey Lee, laten we eventjes over jouw Twente hebben. Godverdikke. Op zijspoorbeland. Ja, maar er is nog altijd geen datum. Op een zijspoorbeland, grapje. 17 december. Op doodspoor. Ik heb er nog één. Ja. Leuk. Maar we willen het nu graag hebben over de stoptrein Twente. Lee, er was geen Intercity, hè? 17 december wordt hij nou waarschijnlijk gespeeld. Wat? Nee, dat was geen grap. Dat was 17 december. Wat wordt er gespeeld dan? Ja, hallo! Dan wordt waarschijnlijk PSV zijn. Oh. Ik ben hier de machinist. Lee! Heb jij overigens een kaartje gehad? De stoker voor... en de machinist, die hebben de trein. Met mijn locomotief in de tunnel, hè? De machinist, die hebben de trein gemist. Ja. Hé, Twente verloren van Groningen. Dat was het enige wat ik op mijn blokfluitexamen kon spelen. Nou, bij, meid. Op de, is het trouwens examen een, voor onderwijzer. Een intercity tussen Twente en Groningen? Ik weet niet of Twente een station... Intercity erin? Zo. Het is echt toch echt best wel veel treinhumor. Ja, is trouwens al winterstoptrein. Ja, gaat met een steltijdvaartje al die stappen. We kunnen vast dat we iets met een sprinter, of niet? Wat? Een sprinter. Hey. Nee, daar hebben we niks van. Hé, Lee. Ja. Ja, even een buffer tussen twee gesprekken. Lee. Mm-hmm. Die Twente, die staat ook op de verkeerde perron vandaag, hè? Ja, die waren even spoorbijster. Het is toch wat, hè? Dat is verliezen van Groningen. Daar is trouwens een prachtig station. Ja? Stadion. Godverdomme, die was kut. Luister. Ja, doe jij dan ook een keer wat, Heemskerk? Nee, ik vind het... Ik heb niks met treinen. Ik vind het vieze stinkdingen. Ja, vroeger had je een conducteur, die was heel erg grappig. En die reed tussen Arnhem en Doesburg. Tussen Arnhem en Doetinchem. Reed daar de stoptrein. No. En dan zei hij op een gegeven moment... Doesburg uitstappen, dieren blijven zitten. Wat? Daar kwam dus een plaatsje dieren. En dus... Doesburg? Ja, Doesburg uitstappen. Dus mensen moesten uitstappen en dieren moesten blijven zitten. Ja, leuk. Waar, ik snap het niet. Het volgende station was station Dieren. Dus het station Dieren. Doesburg, okay. Maar wat is Doesburg dan? Dat is een plaats. Ja, en dan dieren blijven zitten. Ja, want er moesten dieren blijven zitten. Wat een stom grapje. Ja, vond je dat een leuke conducteur? Nee, maar mijn ze nemen collecteurs ook niet aan vanwege hun, weet je wel... Hey Lee! Logiek, ja. Ik wel. Twente heeft dus verloren! Ja, dat hebben we nou toch uitgebreid behandeld. Nou, maar hoe kan dat, is de vraag even. Nee. Oh, hoe dat kan, nou. Als je serieus kampioen wil worden, dan moet je niet voor Groningen verliezen doen. Nee. Nee, maar moet je ook niet gelijk spelen tegen ADO? Nee. of je wedstrijd uitstellen tot 17 december. Mag ik nog even wat zeggen? Ja, doe maar hoor. Hey, als Feyenoord wint van PSV, en dat gaat zomaar kunnen. Ik heb vorige week ook al gezegd, helaas, jammer genoeg, niet gespeeld vanavond. Ja, maar goed. Want Feyenoord is wel in de winning mood, hè? Ja. Gedaan tegen Sevilla. Nou, dat was knap, hè? Tegen Sevilla gewoon 2-0. Ja, wel stoer. Ik vond het echt wel stoer. Ja, als Feyenoord wint van PSV, dan wordt Feyenoord kampioen. Dat is een voorspelling. Maar ik hou het op Twente. Ja, omdat ik Twente heb gezegd aan het begin van het seizoen. Precies, maar je gaat met voortschrijdend inzicht, mijn voetbalverstand zegt dan wordt het Feyenoord. Dat, die had ik niet verwacht. Nee. Ik bedoel, dat... Groningen, Alarme, Feyenoord. Dit idee stond in mijn hoofd al een tijdje op een rangeertrein. Een beetje te ver gezocht, hè? Ja. Nou, doe mee. Het is een zijspoortje, maar... Kom. Hey, je bent wel weer op de rails in Feyenoord, dat is waar. Laten we het even over die tweede klas er hebben van deze week. Wat? Die tweede klas. De tweede klas. Tweede klas verdediger. Ik vond Feyenoord een eerste klas wedstrijd. Ja, maar ik wil het over die tweede klas verdediger van Ajax hebben. Boy Sander. Daar gaan we het toch over hebben? Die gozer die ze van Utrecht hebben gekocht. Die is beroemd geworden omdat hij het meest lullige eigen goal ooit heeft gemaakt. Die van Hoorn. Oh, die. En heb je dat gezien? Nee. Bij die gelijkmaker. Nee. Ja, maar hij staat dus echt helemaal totaal geen enkele schuld aan. Weet je wat wel een raar moment was? Nou. Om te wisselen als je een corner tegenkrijgt. Dat slaat nergens op. Daar heb je gelijk in. Ik heb ooit de wedstrijd gedaan, ook Ajax. Jeetje. En toen, dat was de laatste wedstrijd Stanley van Menso. Ronald Koeman toen als trainer van Ajax. Ja. En toen ging hij ook wisselen. Toen kwam maakte Maduro, het is Maduro, maakte zijn debuut. Die mocht invallen, maar toen kreeg Ajax ook corner tegen op dat moment. En dat meteen een doelpunt. Dat is niet zo slim. Nee, maar Ajax had natuurlijk zelf gewoon na die 1-0, na 8 minuten, hebben ze gewoon vergeten te voetballen. Want als ze gewoon 2-3-0 maken, ja dan... Vond ik wel een mooie, trage voetballer, het Wiegers Maduro. Hield ik altijd wel van. Hij had lange voeten, mooie sleepbeweging. Ja, hele goede sleepbeweging. Er was ook sprake van dat hij dit seizoen zou terugkomen. Ja, hij zit in Griekenland voetbalt nu. Mooie voetballer, hield ik wel van dat type. Ja, meen je dat nou? Ja. Hij doet het ook graag op zijn Grieks. Kom maar uit, even dan. Dan ramt hij hem zo droog in je souvlaki. In de tunnel. Maar ik geloof dat hij bij die Griekse club ook al uitgerangeerd is. Enfin, laten we het hebben over de damesvoetbal van Oranje. Ja, dat liep als een trein, hè? Ja. Kabouter. Hij is stukje. Ja, dat ging inderdaad heel goed. Nou. Ja, dat vond ik echt, echt mooi. Ja, vooral die hele, hoe heet het, die sprinter, die Melissa Miedema. Miedema, ja. Jongen, wat een interesseert hij zich. Het is echt een TCV, de wijf. Ja. Ah, maar zo, nou dat is leuk. Hey, ja, die is geknipt voor haar vak. Wat? Geknipt. Kaartjes knippen, dat is wel heel oké, hoor. Ga je nu uitleggen, grapje? Ja, dat is echt iemand van jouw leeftijd. Nee, maar het is wel heel erg indirect. Nee, het is gewoon heel goed. Ja, maar goed. Het is doorgedacht. Heb jij nog iets leuks? Nee, ik ben klaar. Nou, ik vind het jammer. Heb jij nog eentje, Lee? Nee. Oké, nou, allemaal uitstappen! Bedankt. Doensmiddag uitstappen. Ja, dieren blijven zitten. Enig. Onwijs bedankt voor alles. Ja, ik vond het bescheiden, maar toch wel puntig. Ik vond je goed. Ja. Nee, ja. Ik ben het wel mee eens. Ja, je was, stipt op tijd. Ja, op tijd, ik wou net zeggen. Ja. En, lekker doorgereden. Weet je trouwens, als je in Noorwegen, moet je niet schrikken als je daar de trein neemt. Want daar staat gewoon heel groot NSB op. Echt waar? Ja, Norske Sporskebanen. Oh, en rijdt die trein dan ook aan de verkeerde kant? Nou, dat vinden zij daarvan niet. En is de trein ook bruin? Het is gewoon een rode trein. Nou. Ja, en hebben ze ook zitplaatsen of zijn het alleen maar veewagens? Oh, dat was misschien niet handig. Niet? Nee, dat is... Ja, we begonnen zelf over, Leo. Je wist dat het zou gebeuren dan, hè? Ik denk dat het erop stond. Ze rijden trouwens alleen maar naar het oosten. Goed. Leo, bedankt voor alles. Je was er? Ja. En hoe? Met de trein? Dag Leo. Nou, we zijn door alle onderwerpen toch wel in sneltijd. Ja, dag Leo. Ja, even een rondje om de kerk gereden. Maar dan zijn we er ook, hè? Dag Leo. Ja, komt Siemek nog? Ja, het Siemek komt. Ja, die gaat als een trein. Goed, Siemek komt nog, ja. Maar dat is meer een Tsjechisch boemeltje, hè? Dieselok. Even stoom afblazen met Martin. Dag Leo! Even smeren. Dag! Even smeren? Ja. Dat is ook precies het mannetje met die olievaatjes, weet je wel, die oude machinisten. Dat is best voor jouw tijd. Wat zit je nou weer te stoken? Ah! Dag Leo! Dag! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. De oerman met zijn oerlul. Wat? Onze Martina. Martin is niet van die mannenliefde. Maar ik heb wel een gek ding. Want telkens als ik onder die douche sta bij die sportclub, kan ik het niet laten om naar die piemels te kijken om mij heen. Alsof er magneten in die dingen zitten. En het gekke is, het kan gewoon niet anders. Ik sta ernaar. Ik betrap mijzelf daarop. Waarom? Weet geen mens. Want ik heb verder niks met mannen. Enfin, ik sta laatst in die fitnessclub te douchen. Komen er opeens twee andere kerels in die douche staan. Die twee hadden toch slurven. Daar zou een olifant nog jaloers op worden. Dus ik sta weer te kijken. Zie ik dat die kerels allebei opgewonden raken. Dus ik schrok mij compleet rot. Ik kijk op en die gasten kijken Martin allebei aan. Stonden die daar een beetje stijf te worden onder mijn ogen. Dus Martin draaide zich om alsof er niks aan die hand was. Ik schaamde mij rot en ik hoorde hun douche uitgaan. En slaakte een zucht van verlichting omdat ik blij was dat deze enge droom voorbij ging. Totdat het licht uitging en ik in het donker onder die warme straal mij compleet een hoedje schrok. Wat er daarna is gebeurd, weet ik niet meer. Maar ik kan u vertellen dat ik nog steeds niet kan fietsen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En zo zie je maar, nooit naar iemand kruis koekeloeren. Want voor je het weet, verander je in een stuk vlees aan die grill. Wauw, auw, auw. Ja. Ja. Ja. Jeroen Recour is woord voor de justitie en Koninklijk Huis voor de P van de A in de Tweede Kamer. En hij is vanavond onze gast in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Jeroen Recour van de P van de A. Goeienacht. Goeienacht. Jeroen, volgens Maurice de Hond is de multiculturele samenleving mislukt volgens het volk. Het volk vindt het en het is allemaal de schuld van de PvdA. Ja. Heb je het gehoord? Ik heb het net gelezen, ja. Nou, en de grote grap is, daar valt toch niks tussen te krijgen? Nee, misschien mag hij het even proberen. Oh, sorry. Ja, ja, ik vind het wel heel knap. Ik bedoel, bij sommige dingen wordt gezegd, PvdA, je krijgt niks voor elkaar. Maar op dit punt hebben we dan als enige in Nederland de absolute macht om het te laten mislukken. Ja, maar dat is toch hartstikke zonde dat je al die tijd, die energie niet aan nuttige dingen besteed hebt. Ja, als het waar is, dan is dat inderdaad zonde. Het is natuurlijk een flauwkulbericht. Het is natuurlijk overigens wel zo dat het probleem is dat mensen dat zien. Ik snap niet hoe, maar het probleem is het wel. Vindt u de multiculturele samenleving ook mislukt? Nee, maar er zijn wel uitdagingen. We wonen dan natuurlijk met veel culturen in Nederland. Aantal grenzen moet je gewoon houden. De vraag is, waar liggen die grenzen en welke ruimte heb je daar binnen? Nou, dat is heel redelijk allemaal, maar dit soort berichten, als we het even in het metaniveau pakken, dat is toch eigenlijk voldoende voor... Moet meneer Samson nou weg of mag je daar niet over praten? Ik bedoel, dit soort afschuwelijke berichten, als je zo... het hele volk geeft jou de schuld van het mislukken van de integratie, die pullert alle peiling, ruzie met ex-Kamerleden van Turkse afkomst. Nou, dat is toch langzamerhand Wat wil je nou vragen, Jan? Nou, of hij nou een keer weggaat, die Samson, of niet? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Ja, maar dat kan toch helemaal niet. Ik ken bedrijven waar dat wel gebeurt. Hoor. Als je rel na rel hebt en toestand na toestand. En, ja. Zo werkt het niet, Jan. In de politiek ook. En dat heeft al verkiezingen. Ja, zo is het ook. Nou, die komen ook binnenkort. Heeft u het 8-uur-journaal gekeken? Nee, ik heb niet gekeken. Heeft u wel gehoord van die Turkse minister van Buitenlandse Zaken? Ja, zeker. Dat heb ik wel gehoord. En die heeft nu weer gezegd van... joh, luister, er wonen zoveel Turken in Nederland... en die worden door jullie gediscrimineerd... en jullie zijn moslimofoob en jullie zijn dit en dat. Dus ja, wij gaan ons bemoeien met de integratie. Vindt u dat nou een verstandig idee, dat de Turkse overheid zich daarmee bemoeit? Nee, het toont maar weer helemaal aan dat minister Asje echt beet had... toen hij dit probleem aan de kaak stelde. En wat hij zegt, het is prima die Turkse gemeenschap hier in Nederland. Maar we gaan wel met elkaar kijken hoe je dat richt op gewoon in Nederland samenwonen. En niet richt op in Turkije wonen. Nou, dat de Turkse overheid zich nou zo actief ermee gaat bemoeien, dat is alleen maar een bewijs dat er inderdaad een beetje een probleem zit. Ja, en een bewijs dat ze misschien iets lang vergeten zijn hier naar te kijken. Want het is natuurlijk niet van vandaag op gisteren of gisteren op vandaag dat dit speelt, toch wel? Ja. Dat snap ik dan ook weer niet. In ieder geval als Partij van de Arbeid, nogmaals, we krijgen er de schuld van. Maar als je kijkt naar onze, dat heet dan met het duurwoord integratienota, al 15 jaar lang zeggen we dit. Het feit dat we discussie hadden in de partij is precies op dit onderwerp. Namelijk dat wij eisen stellen en dat er twee fractieleden waren die daar niet toe bereid waren. Precies op dit onderwerp, zijn we al jaren bezig. Ja, die Kuzu en die Oosturk die stapten toen op. Maar u begrijpt toch wel een beetje dat Nederland... de PvdA hier toch ook wel hoofdverantwoordelijke ziet met de familie die er mogen komen en iedereen wordt verzorgd en iedereen krijgt allemaal een aai over hun bol. Bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, maar natuurlijk zorg je goed voor mensen. Dat lijkt me geen punt. Ja, misschien even terug. Voor deels ook mythevorm, hè, want dat PvdA, daar komt dat al die gastarbeiders naar Nederland tegenkomen. Ja, volgens mij waren het gewoon bedrijven, werkgevers, die werknemers nodig hadden. Maar je gaat niet, ontkennen dat een heel groot deel... jullie hebben een heel groot aantrekkingskracht op het allochtone electoraat. Het komt natuurlijk toch een beetje omdat jullie die flink geknuffeld hebben. Misschien was een oogje dichtgeknepen als het gaat om een meninkje anders. En een beetje cliëntelisme hier en daar. Daar heb je toch nu een beetje spijt van, of niet? Als Partij van de Arbeid, dat doen we al 80 jaar verheffing. Zijn we natuurlijk bezig met mensen, groepen... zo goed mogelijk in die samenleving te laten komen. Ja, dat is dus niet gelukt. Vroeger de arbeiders, later de gastarbeiders. Ja, maar dat is niet gelukt. Daar hebben wij er extra zorg voor. En willen we dat alle groepen in de samenleving samen zo goed mogelijk Nederland maken. Maar dat is niet gelukt. Nou ja, dat zegt de peiling van Maurice de Hond. Nee, niet alleen dat. Maar dat vinden wij niet. Maar daarvoor, en ons is ook niet over. Maar daarvoor was er ook al een onderzoek geweest dat... 90% van de Turkse jongeren IS steunt. En dat 80% vindt dat je anders gelovigen hun hartjes mogen afsnijden. En dat zijn toch die goed geïntegreerde Turken van u. Volgens mij heb ik net ook al gezegd dat minister Asscher helemaal raak schoot op het moment dat hij de Turkse gemeenschap aansprak. Van jongens, gaat dat allemaal wel goed met je? Ja, dat zijn we dan met elkaar eens. Maar wat heeft die verheffing van u dan voor gedaan als die mensen ons liever dood zien dan levend? Nou, dat zien ze niet. Nou, ik ben een anders gelovig, of liever gezegd, ik ben helemaal niet gelovig. Dus ze vinden het prima als mijn kop eraf wordt gezaagd. Nee, dat is. Allereerst is later gebleken dat het onderzoek een vluchtonderzoek was. En, ja. En die verheffing, waar dat over gaat, is dat je alle groepen zo goed mogelijk zich moet laten kunnen ontwikkelen. Nou, dat is goed gelukt. Je ziet ook inmiddels dat veel mensen die oorspronkelijk uit Suriname of Turkije komen, inmiddels VVD stemmen. Maar die hebben zich uitstekend ontwikkeld. Die hebben teken van integratie. En die denken, sociaal, maar bevestje, dat doen we niet meer aan. Dus die integratie, dat gaat hartstikke goed. Maar meneer de Koer, het is op zich natuurlijk heel goed dat minister Asscher nou zo flink optreedt. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Maar bent u nou niet bang dat een heel deel van het electoraat nou bij de volgende keer zegt van ja, sorry hoor, PvdA, ik praat niet meer met ons mee. We gaan er lekker van tussen. We stemmen wel op iemand anders. Nee. De grote andere kant, zeg maar, tegenstander is de PVV. Die zegt, er is maar één schuldige hier. Dat zijn alle moslims in Nederland. Alle moskeeën sluiten. Nou, daar staan wij zo diametraal tegenover. Ja, maar iedereen. Nou, ik hoop iedereen. Ik zag dus in diezelfde peiling dat de PVV er weer één gestegen is. Ja, nee, maar ik bedoel... Als je nog steeds met dit soort uitspraken kan zeggen, PVV, goede club. Maar ja, 25% van de kiezers acht het niet onmogelijk dat ze op de PVV stemmen de volgende keer. Dus dat is inderdaad wel een boel. Ja, en nogmaals, je mag van mij denken wat je wil. Maar op het moment dat je gaat zeggen, alle moslims zijn fout, moskeeën dicht, dan ben je echt de grens over. En daar stellen we ons even te weer, zeg netjes. Dat ja, vind ik heel erg. Maar goed, ik vind dat, ja, weet je, de PVV die... Die heeft heel veel onderwerpen in Nederland extra op de kaart gezet. De multiculturele samenleving is een drama. De islam is niet gewoon van de liefde. Alleen de gebedshuizen sluiten met z'n allen, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, blij dat we daarmee zijn. En dat doen ze ook expres, want we hadden vorige week nog één van hen hier in deze show. En die gaf ook zoveel toe als van ja, we provoceren opzettelijk. Want dat werkt, het spreekt het electoraat aan. Wat zegt het over ons electoraat? Ja. Maar ja, wat je ook doet, er zijn 1 miljoen moslims in Nederland. Waarvan het overgrote deel gewoon zijn best doet hier een goede boterham te verdienen. Een fatsoenlijk bestaan. Die krijg je kinderen, die gaan naar school. En die horen allemaal dat ze niet welkom zijn. Dat hun plek hier niet is. Ik vind het vreselijk. Ze zijn gewoon Nederlanders. Hè? De Kamervoorzitter, mijn collega Ariep, die zit daar. Die krijgt gewoon te horen van Michiel de Graaf. U hoort niet, uw kinderen zijn hier niet welkom. Weet wat je doet, hè? Met als je provoceert en niet echt neemt. Want je maakt je zet groepen tegen elkaar op. Nou, je maakt die samenleving kapot in mijn ogen. Nou, die samenleving is er helemaal niet, want mensen leven helemaal niet samen. En ik vind ook, als je niet bevalt in Nederland en je vindt ons land niet goed en de wetten niet goed en hoe het hier aan toe gaat niet goed en de democratie niet goed, dan moet je misschien even verderop gaan kijken. Ja, ik ben helemaal mee eens. Als je niet bevalt, dan ga je weg. Dat geldt voor iedereen, alle Nederlanders, niet-Nederlanders. Maar iedereen die het wel goed bedoelt, wat voor geloof je ook hebt, je mag hier gewoon wonen, als je gewoon Nederlander bent. Dat lijkt me heel terecht en die boodschap moet je ook uitstralen. Meneer de Koen, vond u het niet een beetje moeilijk dat Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam, maar ook dus PvdA-bonds, mag ik dat zeggen? PvdA-bonds? Ja hoor. Waarom niet? Zeg van tegen die jihad-gekkies, ga maar gewoon lekker weg joh. Lever je passie en sodomiet erop. Dat staat wel een beetje haaks op wat jullie zeggen in de Kamer. Ja, dat klopt. Maar goed. Ja, wat is de PvdA nou? Nee, we hebben Abu Talib niet aan de lijntje. Als hij dat vindt, prima. Ik bedoel, we vinden niet allemaal hetzelfde binnen de Partij van de Arbeid. Uitgangspunten zijn hetzelfde. Verder, nou ja, dat merk je ook in de media. We zijn een discussiepartij. Dat is nog zachtjes uitgedrukt. Een ruziepartij bedoelt u? Soms wel, ja. Wat verdikken. Hey, bestaat de PvdA in 2020 nog, denkt u? Natuurlijk. Ja, weet je wat ik namelijk zo erg vind? Kijk, jullie worden natuurlijk straks verschrikkelijk afgestraft. Samsung maakt er een zootje van. En dan komt Lodewijk Asscher, die wordt een nieuwe baas. En dan gaan jullie weer stijgen. Want die man kan het weer wel. Wat vind je er erg aan? Dat klopt sowieso niet hoor, ja, Annelise. Maar wat is er erg aan? Nou, misschien is het wel een keer mooi voor het land. Is de PvdA gewoon het licht uit. Ja, we horen net dat het het laatste alternatief voor de PVV is, Jan. Voor zo'n manier de koers, ja. Nou. Kijk, er is altijd behoefte aan een partij solidariteit en allemaal die zaken die wij belangrijk vinden. Daar hebben de SP toch voor. De zwaarste de lasten. Dat zijn allemaal dingen waarvoor staan er altijd behoefte aan zal zijn. Ja, maar staat de SP ook voor? Meer, andere keer wat minder. Ja, maar meneer de Koen, staat de SP toch ook voor? U kunt gewoon het licht uit doen, joh. Ja, maar kijk, op het moment dat de SP ook in de regering gaat, worden ze een nieuwe PvdA. Want dat moet dus ook concessies doen. En mensen weer teleurgesteld. Hè? Oh, de SP doet compromissen. Maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij in Nederland. Maar het om gaat is dat je een linkse partij hebt en dan kan je maar beter het origineel hebben. Hé Jan, zullen we nog heel even iets inhoudelijks doen? Want meneer Koer is ook wel druk bezig namelijk. Vind je dit niet inhoudelijk? Jawel, maar dit, ik bedoel qua wetgeving. Ik vind dat niet alleen heel aardig ten aanzien van mij, maar ook ten aanzien van meneer de Koer. Oh, sorry. Om te zeggen dat het tot nu toe niet inhoudelijk is geweest. Het spijt me, meneer de Koer. Meneer de Koer, mijn excuses. Maar ik bedoelde het goed, want ik meende eigenlijk te zeggen, u doet ook nog wel eens hele concrete dingen die niets te maken hebben met de teleurgang van de VVD en het Turkenprobleem. Zoals bijvoorbeeld dat het kabinet aan de slag moet met een alomvattende wet op het dataverkeer. Nou, vertel daar nog iets over. Nou, dat is broodnodig. We zijn nu in een samenleving waar alles, onze medische gegevens, reisbewegingen, mail, sms, gaat allemaal in grote servers. Dat zijn data. En daar hebben we gewoon geen regelgeving voor. Nee, wat moet daarmee gebeuren? Want het is wel een redelijk belangrijk onderwerp inderdaad. Ja, en wat moet gebeuren is dat we dat zo regelen dat mensen weten wat er met die data gebeurt. Je weet wat de overheid mee mag. Bijvoorbeeld, de overheid wil natuurlijk wel boeven opsporen, ook digitaal. Maar moet niet in iedereen's mail zitten kijken. Je wil voor bedrijven duidelijkheid scheppen, zodat ze zich in Nederland gaan vestigen. Want het is een enorme banenmotor. Nu al 140.000 banen in Nederland in die industrie En dat wordt alleen maar meer, want we gaan alleen maar meer data opslaan. Dus dat moeten we allemaal goed regelen om voor de toekomst om morgen gewoon klaar te zijn. Nou, mooi. Ja, ja, toch? Nou ja, dat is toch heel... Goed. Ik wil even weg, spijt me. Wel, jij kunt ook nooit eens, behalve over boze dingen... Het is toch ook belangrijk? Het is ook heel belangrijk. Ja, nee, ik ben er ook heel blij mee. Bedankt. Ja. Nou, je wordt Nederland echt mooier en beter. Daar ben ik van overtuigd. Zie je wel, er gebeuren zo heus wel dingen die de PvdA doet... waar Nederland mooier en beter wordt, Jan. Nou, meneer de Koer, bedankt. Ja, dat heb ik ook wel eens een keer gezegd. Ja. Heel graag gedaan. Nee, maar we doen zo flauw. Dan, en dan als u een keer wat goed doet, moeten we ook gewoon bedankt kunnen zeggen. Ja, vind ik ook. Zeg ook eens bedankt, Jan. Zeker ook. Bedankt, meneer de Koer. Bedankt, meneer de Koer. Dank u wel. Jullie bedankt voor het bedankt. Nou, allemaal bedankt. Ja, gaan we niet ook nog de herstelbemiddeling erin gooien in de rechtspraak? Hè? Of wil je het ook nog even horen? Nou ja, waarom niet? Nou, pakken we die ook nog even beter. Meneer de Koer heeft namelijk nog een idee. Oh! Ja, de introductie van, hoe heet het nou ook weer? Herstel... Gesprekken, dus dader- en slachtoffergesprekken, wilt u veel meer mee? Nou, leg dat ook eens korte kracht uit. Herstelbemiddeling heet dat. Een korte kracht. Herstelbemiddeling of mediation in het strafrecht, kan je het ook noemen. Ja. En waar het op neerkomt is dat we zeggen, de slachtoffer is helemaal verdwenen ooit uit het strafrecht. Hè. Hij is slachtoffer of zij, maar hij heeft er niks over te zeggen. Precies. Nou, langzaam is dat gelukkig terug aan het komen. En we willen dat nog een stap verder naar het slachtoffer brengen. Namelijk dat slachtoffer dat wil, dan moet het slachtoffer zelf kunnen bepalen wat er gebeurt. En dat kan door herstelbemiddeling. Dan ga je met de dader in gesprek, alleen als slachtoffer het wil. En dan ga je zeggen, nou, betaal de schade. Maar meneer de Koer, bent u een beetje bang dat zo'n slachtoffer dan zegt van... joh, wat akelig dat je dat gedaan hebt. En dat de dader dan zegt, nou, ik vind je nog steeds een klootzak... en ik heb er helemaal geen spijt van. Dat kan ook, hè? Dat kan ook. En dan heeft het dus geen enkele zin. Kijk, het gaat vooral werken bij die delicten waarin dader en slachtoffer elkaar weer tegenkomen. Oh, ja. En er allebei belang mee hebben. Dus iets huiselijk geweld, op het werk, in de buurt. Okay, dat soort delicten is echt een enorme winst als dader en slachtoffer gewoon met elkaar verder kunnen. Ja, goed idee. Bedankt. Ook. Ja. Mag je dan ook iets eisen wat misschien een beetje gek is, buiten het wetboek om? Dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, ja, ik vind dat je me pijn hebt gedaan. Ik vind dat niet heel leuk. En ik... Ik vind niet dat je de gevangenis moet, maar ik wil wel je linker pink. Mag dat? Nee. Oh. Dat mag daar weer niet. Ja, oké. Okay. Nee, want dat zou maar ik dan... Wat zou je met die linker pink doen dan? Wegpleuren. Opzetten, ja precies. Op zoet water, gewoon op de kachel. Maar iedereen die wat verkeerd doet bij mij, ja. in de gesprek daarna, in de herstelbare praatje, vraag ik om de linker pink. Ja, en dan heb ik zo'n heel potje vol met linker pinken. En die vreet ik lekker met kerst op. Nou is er pas geleden, is dat niet de grootste baas van de Hoge Raad afgetreden. En die meneer die had nog een soort afscheidsspeech waarin hij zei van laten we ook een beetje oppassen dat we niet alleen maar op het slachtoffer focussen. Want het doel van het strafrecht is de dader straffen en niet het slachtoffer pamperen, gek genoeg. Wat vindt u daarvan? Ah, nou, daar ben ik het niet helemaal mee. Nee, ik ook niet. Het doel van het strafrecht is herstellen. De dader heeft iets gedaan wat absoluut niet deugt. En dan moet je herstellen. En daar hoort wraak bij. Hè? Vergelding, dat hoort erbij. Maar nog mooier is dat je en vergeldt en je kan weer verder. Ja, precies. Vind ik ook hoor. En weet je waar ik ook zo'n hekel aan heb, meneer de Koer? Dat als iemand die jarenlang hebben ze dan een hele hoge functie. Jarenlang houden ze een waffel en doen ze gewoon lekker slap mee met hoe het eraan toe gaat. En nemen ze afscheid en dan hebben ze opeens een mening. Dan denk ik, ja, zeg dat dan als je nog in dienst ook een bent. Punt. Heb je ook een verschrikkelijk punt. Nee, maar deze man ook. Dan denk ik, zeg dat dan als je in dienst bent. Nee, we gaan een afscheid nemen. Dan gaan we eens eventjes de hele organisatie waar ze al 12 jaar voor werken afzeiken. Nou, dat doen we niet aan mee, meneer de Koer. Nou ja, maar deze meneer heeft er wel een boek volgeschreven. Ja, ik ook. Met meningen. Dus hem kan je het namelijk toevallig niet zeggen. Oké, okay, nou dat is dan heb al goed. Heb jij ook boeken volgeschreven met meningen? Nee, toch zeker? Ja, zeker. Ik heb boeken vol met meningen geschreven. Gaan we niet publiceren, toch? Niemand wil zeggen. Nee, oké. Okay. Meneer de Koer, dank u wel. En slaap lekker. En succes met de P van de A. Ja. Of sterkte bedoel ik eigenlijk. Ik hoop dat jullie de volgende keer op ons stemmen. Ja, natuurlijk. Dat u een grote opmars maakt als iedereen opschuift, zeg maar, of weggaat. Hartstikke goed. Ja. Welterusten. Welterusten. Dag. Het Haags geluid. Dat Zwitsers van eigenaardig eten houden, dat is bekend. En dat ze ook honden en katten eten, dat weten dan weer minder mensen. Maar het is volgens de Zwitserse wet wel degelijk mogelijk je huisdier te slachten en op te vreten. We bellen even met een paar Zwitserse restaurants. Een goedenavond, ze spreken met de Richter Janen van de Nederlandse Rundfunk. Zeg dat zo, Rundfunk? Hebben ze hond of kat op de menu? Ach. Oh, dat was snel. Scheiße, zeg. Guten Abend, ich spreche mit Jan Hemsek und Jan Roos von der Holländischen Rundfunk. Wir haben gehört, dass man in die Schweiz Hunde und Katze isst im Restaurant. Das ist falsch. Ist das falsch? Ja, das ist falsch. Oh, ist gut zu hören. Aber das ist dazugestehen, ne? Das, was das ist in Ihrem Land. Was ist die Frage? Ob das zugestehen ist, dass man die Tiere, Haustiere isst in Ihrem Land. Ja, das ist nicht verboten, aber es ist nicht verbreitet. Haben Sie eine Pussy gegessen heute Abend? Sind Sie sicher, dass Sie richtig verbunden sind? Jawohl. Ja, aber tut mir leid, ich habe keine Zeit, um mit Ihnen über das zu diskutieren. Aber das ist keine Probleme, wenn Sie eine Pussy haben gegessen heute Abend. Ich habe auch eine Pussy gegessen. Nein, das ist nicht. Hören Sie zu, nein, das funktioniert nicht so. Okay, danke sehr. Das ist vulgär. Das ist sehr vulgär. Meine Kollege ist ganz vulgär. Ja, ben ik vulgär? Ik wens jullie een schönen Abend. Danke. Ja, danke schön. Maar ze mogen van de wet een dier eten, daar vragen of je poesje hebt gegeten. Ganz vulgär, ben ik vulgär? Vuile vieze met zijn raclettenkop. Krijg lekker de tering. Ja, en ons goud teruggeven, ho maar. Hè? Ja, precies. Roof honden. Nou, probeer jij de volgende maar. Ja, nou. Einen guten Abend. Sie sprechen mit Jan von der Holländischen Rundfunk. Nein, hier ist Tristan Dingel. Ja, das ist wahr. Aber wir sind von Holländischer Radio. Ja. Da habe ich eine Frage für Sie. Wir haben gehört, dass es zugestehen ist in der Schweiz, um Hund und Katze zu essen. Haben Sie das auch auf dem Menü? Was haben wir? Ein Hund oder ein Katze auf dem Platte? Nein, wir haben Katzen als Haustier, nicht zu mich. Ja, aber ich habe gehört, dass die könnte man töten und dann aufessen. Nein, meine Katze nicht. Ihre Katze nicht? Nein. Haben Sie eine haarige Katze? Ja. Ja? Okay, aber haben Sie das manchmal gehört? Es erscheint, dass 3% von die Schweiz... Nein, das glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? Es gibt Glück, ich bin sehr froh. Aber auch deine Mann nicht? Nein. Dein Mann ist kein Pussy-Esser? Nein. Okay, was ist Ihre Spezialität im Restaurant? Bei uns ist Spezialität Cordon Bleu. Cordon Bleu? Cordon Bleu. Das ist oder nice. Engelhut. Oh, das klingt sehr das gut. Das ist so eine Tartarenhut à Discretion. Mm. Also zum Grillierenfleisch, aber kein herrlich. Katzenfleisch. Ah, das klingt besser als Katze oder Hund. Aber ein Katz mit ein bisschen Knoblauch und ein bisschen weißer Wein, das ist ganz lecker. Nein. Und Mostbrückli mit Hundenfleisch. Es scheint, das ist sehr gut für Rheumatism. Hundefleisch. Nein, das haben Sie falsch gehört. Das ist nicht Hundefleisch, sondern nur das Hundefett. Allein Hundefett. Das muss man dann auslassen und dann, das ist sehr gut für Räume, aber wir essen auch keine Hunde und schmieren auch kein Hundefett. Haben wir doch etwas gelernt heute Abend. Möchten wir Sie gerne danken für diese Zulieferung. Ja, und ich hoffe, dass dein Mann sich noch bedenkt. Ja, ein Grüß Gott. Danke. Tschüss. Echte Janne. Nou, dat is dan ook weer duidelijk. Ja hoor. De liefdespanter die slaapt te weinig en dat is veel te weinig. Dagboek van de liefdespanter. Ik wist het al. Elke dag dat mijn moeder 3 keer moest roepen voor ik mijn bed uitkwam. Ik wist het al. Al die avonden stappen als ik zat te knikkenbollen op de afterparty. Ik wist het al bij al die slavendrijvers van bazen die me vroegst op een of ander kantoor in een van files vergeven buitenwijk van een teringdorp wilden zien zitten. Ik wist het al. Iedere keer als ik prompt in slaap viel na een heerlijk potje neuken en een ditte orgasme. Ik wist het toen. En ik weet het nu. Slapen is gezond en tekort en slecht slapen is ongezond. Als je kort en slecht slaapt, heb je 65% meer kans op hart- en vaatziekten. Slechte slapers zijn gevoeliger voor diabetes. Slecht slapen maakt je dik, want je eet meer als je langer wakker bent. We werken te lang, waardoor we 's nachts doorpiekeren en een paar korte nachten achter elkaar en ons immuunsysteem raakt ontregeld. Wie niet slaapt, gaat dood. En wie structureel minder dan 6 uur per nacht slaapt, op den duur ook. En veel vroeger dan hij denkt. Dankzij de Volkskrant, die een encyclopedie aan slaaponderzoek handzaam heeft samengevat, heb ik eindelijk erkenning gekregen voor mijn, zo blijkt nu, volkomen natuurlijke en gezonde behoefte aan slaap. En hoop ik dat alle die mij destijds geheel ten onrechte van luiheid hebben beschuldigd, zich nu diep en diep schamen. Maar waarschijnlijk zijn de meesten al dood vanwege te weinig slaap. Uitslopers. Dagboek van de liefdespanter. Het is december. En dus wordt de vraag steeds nijpender. Krijgen we nou witte kerst op onze kin of niet? Gerritje! Ja! Hoe is het? Goed. Mag ik even een nieuwtje, Gerrit? Ik lees in de krant dat de overheid, dus het Rijk en de gemeente, gaan glasvezelkabel in 10 Achterhoekse gemeentes uitrollen. Ja. En waarom? Waarom? Dat is voor de luisterdichtheid van echte Jannen. Mooi. Nee, maar Gerrit, even niet normaal. Dat kost miljoenen. En al die oude mensen in die bejaardenhuizen in de Achterhoek liggen maar te rollen in hun poep. En de jeugd aan de heroïne, want de jeugdzaken, dat kan niet meer betaald worden voor het gemeentegeld. En we gaan wel de hele Achterhoek, waar 3,5 paardenkop woont, gaan we beleggen met glasvezel. Wat is dat voor waanzin? Ja, maar we worden al zoveel achtergesteld. Ik vind dat wel de... Oh, jullie en de Turken. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar... Hey, maar Jan, zeg er nou eens wat van. Dan gaan ze van miljoenen glasvezel in Lichtenberg... Kan mij er nou rotten? Kan mij dat nou rotten? Ja, niks rotten. Kan mij helemaal niks rotten. Rot mij dat nou. Jouw belastingcenten, hè? Van mijn belastinggrenzen? Ja. Ja, nou ja, ik bedoel, ik zit ook van Gerritse belastingcenten hier. Dat is allemaal van de provincie Gelderland. Oh, nou precies, hou maar lekker. Ja. Hey Ger, ja. Het is een beetje koud geworden. En alle bomen, baardblaadjes zijn van de boompjes. En ik zag vandaag het eerste winterkoninkje. Wat is dat? Is dat een vogel? Een vogeltje, ja. Okay. Ook een teringklein. Die is er al langer, volgens mij. Oh, ja. Ik zag hem vandaag voor het eerst. Oh. Ik zou er echt over kunnen struikelen. Ik zou het winterkoninkje niet herkennen. Nou, meel misschien maar zo, maar... Ik kan heel veel vogels herkennen. Dat is echt heel raar. Ik heb ook een vogelboekje. Ja, wat? Rare hobby. Ben jij een spotter? Nee, ik ben geen spotter, maar ik wil gewoon weten wat er in mijn tuin zit. Is dat een beetje zoals je dan ook met zo'n vliegtuig... Ga ik bij een vliegtuigbaan staan? Nee, ik ga ook niet met een verrekijker de duin in... om te kijken wat voor kutvogeltjes er rondvliegen. Alleen als er zo'n beestje landt in mijn tuin, denk ik... Eens kijken wat het is. Lekker. Dat is gewoon geïnteresseerd. Als jij die nieuwsgierigheid ook had gehad... dan was jouw dossierkennis misschien op de helft niet van mij geweest. Heel leuke bouten, flikker om die kutvogel. Ja. Hey, maar goed, het ging ergens heen. Dat was de roepie roepie volgens mij net, of niet? Nou, hartstikke leuk. De roepie roepie zegt roepie roepie. Jezus, Gerrit. Enfin, wordt het kouder, blijft het kouder en gaan we nog sneeuw krijgen? Ik ben chagrijnig in dit gesprek geworden, zeg. Nou, jezus, ik zeg al niks meer over je vogelaar hobby. Je slechte avond achter de rug. Ja, ik ben geen vogelaar. Gisteren nog een vale gier gezien. Nou, leuk. Ja, in je broekje zeker. Bonte bef. Vale gier. Hey, de bonte beflijster. Die bestaat echt, hè? Ik geloof het. Nee, de bonte beflijster. Die bestaat. Dat is, Ger, ben jij een bonte beflijster? Nee, ik ben niet bonte. Als we uit een café beginnen, noemen we het ook in de bonte beflijster. Hey Ger. Ja? Ben jij een beflijster? Nee. Nee? Wel. Nee. Kan je nog iets over het... Oh, over het weer gesproken. Krijgen we een witte kerst? Nee, zit er niet in. Echt niet? Nee. Dus de enige plek waar we dit jaar witte kerst krijgen... Is? Dat is bij de kachel en op je kin. Uit de radio. En op je kin, hè Gerritje? Ook dat. Nou, zullen we even een stukje doen? Ja, waarom niet? Half december staat de kerstboom bij mij al 4 omhoog. Ik luister naar het weerbericht, maar dit jaar blijft het droog. Ook al hou ik veel van sneeuw, ik heb ontzettend veel zin. Want ik geef jou ook dit jaar weer een witte kerst op je kin. Hey, kerstfeest kan voor mij niet stuk, want ook al blijft het groen. Ik maak van alles klaar voor het diner en vul ook de kalkoen. Rostbief wordt het voorgerecht met de ziltige vulling erin. Als doet je lauwe man en pap met de witte kerst op je kin. Hey, de piek met ballen hangen in de boom met eronder de cadeaus. En jij wordt door mij verwend met een goed gevulde doos. Jij wil nog meer, maar wees niet bang, want dit is pas het begin. Het hoogtepunt van dit jaar is de witte kerst op je kin. Hey! Het weerbericht van de weerboer uit Doorsten. Er valt deze kerst helaas geen sneeuw, maar het kan plaatsen wel flink naar het zon. Kijk ook uit als je op de trekker zit, want het wordt glad en glibberig. Dan nog even de weerspreuk. Is december warm in het begin, dan mag je er met kerst cold in. Goed gewoon. Eerste kerstdag was een feest, tijd voor kerstdag 2. Jij komt weer gezellig langs en neemt ook iemand mee. Witte vlokken vliegen rond, ook over jouw vriendin. Jullie krijgen allebei een witte kerst op je kin. Ja, een witte kerst op je kin. Ja, een witte kerst op je kin. Ja, ja, Gerrit. Heel mooi. Ger, ja. Dus witte kerst kunnen we schudden. Ja. Maar hoe zit het dan de rest van de winter? Ja, want ik vind het wel koud worden. Ja, dit is nog niet echt koud. Oh. Nou, ik heb goede hoop op januari. Komt er een beetje ijs, ja, leuk, koekenzopie, gezeik. Dat je... Ja, Lange Jan, je hebt goed, want ik denk dat het... Dikke Jan bedoel je? Hoe is dat, nee, Lange Jan? Jij bent Dikke Jan, kale Jan. Nee, want... wat is het nou weer? Wie begint er nou weer? Ja, luister. Is er voor nodig, dit? Lange Jan. Nou... Zal ik hem eens even op tafel leggen? Dan ben jij niet Lange Jan, mijn vriend. Ik denk dat dan... Nee, laat maar. Zou dat maar inderdaad niet zeggen. Laten we het nu maar even niet doen. Ja. Nou. Ger? Ja. Even erom in te gaan. De winter moet ook niet te vroeg beginnen. Want we kunnen beter wachten tot januari, februari. Dat zijn normaal ook de koudste maanden van het jaar. Oh. Een winter die heel vroeg begint, die stopt ook heel vroeg. Mijn hek al eens een keer vaker over. Ja, daar heb je wel vaker over op gehad. Ja, dat geeft niks te vergeten de mensen, Jos. Toch elke keer weer leuk als je het vertelt. Ja, nee, is goed. Ja, elke dag is het weer, Gerrit. We kunnen wel één keer opbellen in het jaar en zeggen, nou, wat voor weer wordt het dan? Zeggen, nou, elke dag ander weer. Ja, al eerder gezegd, ja. Hé, hey, Ger. Ja, we zitten midden in een verhaal. Nee, maar hij gaat vertellen wat deze week ja. Ja, het is niet zo spannend de komende week. Oh. Nee, want... gisteren op de zondag hadden we natuurlijk veel bewolking. En morgen vroeg, ja, jullie slapen altijd uit, maar voor de meeste helemaal niet. Oh, nee? Nee. Ik wel, hoor. Ja, jij wel, ja. Ja. Maar in ieder geval, morgen is het ook nog redelijk veel bewolking. Ik denk, voor hoe meer naar het westen toe, zal de zon amper te zien zijn. En in het oosten hebben we morgenmiddag nog wel wat zon. Jezus. Waar komt de wind vandaan? Het oosten weer? Ik wil me bijna opkropen, joh. Nat, koud, waardeloos dus. Wat een depressief kutweer. Ja, geen hoge temperaturen. In het oosten een graadje of 2 in de plus. En dan ga je wat meer naar het westen toe. Daar heb je een paar plussen meer, maar het stelt niet zo heel veel voor. Ja, leuk. Rustig weer komende week, dat wel. Rustig weer. En later in de week een klein beetje meer zon. Hé, hey, Gerrit, misschien even leuk voor de mensen die nu nog onderweg zijn. Hè. Is er kans op ijzel? Nu nog onderweg zijn, waar bedoel je? Nu nog onderweg. Oh, nou, in de auto. Twee, ja, in de auto, ja. Nou, maar er is wat regen gevallen, hè. En, daarom, zie je, kijk. Ja. Oh, zo. Ik denk dat afgelopen nachten hebben ze hier in de Achterhoek nog wel gestrooid. Nou, dus mooi. Ik denk dat ze komende nacht ook moeten doen. Ja, lekker. En nou, het zal wel. Volgens mij gaat er al een zwaai liggen over de weg. Maar, ja, joh, het zal allemaal wel, joh. Maar in ieder geval, wat helemaal in het oosten gebeurt. Pas een beetje op als je in de auto zit. Die mensen krijgen toch ook een glas vezelkabel. Dus die moeten niet lopen te zeiken voor een botsing. Zo schande, hè. Hey Ger, heb je nog een mooi weerspreukje? Oh, ik heb hem verkeerd, hè. Nee, toch? Ja. Dat is eigenlijk de reden waarom we je bellen. Ja, is er in België dus vandaag weer een kerncentrale uitgegaan, hè, vanzelf? Want het was in de fik gegaan, in Luik. Ah. En er was al een probleem met stroom vanwege al andere kerncentrales in België. Dus de Belgen gaan doodvriezen, hè, Gerrit? Ja, die gaan zeker. Hebben we ook een Belgisch weerbericht? Is het een probleem als er Belgen doodvriezen? Nee, dat was het voor leuk. Dan kunnen we dan vegen we het schouder en dan pakken we gewoon ons land weer terug, want het is gewoon van ons. Oké, okay. Nou top. Maar gaat het ook gebeuren, Ger? Of, Nee, ik denk dat dat nog wel meer valt. Ze hebben niet meer last van water richting het zuiden. Want Frankrijk, Zuid-Frankrijk was ook al 300 mm gevallen afgelopen week. Nee, daar wonen we toch niet? Nee, maar dat water dat spoelt wel eens een keer de verkeerde kant op. Ah joh, Ger. Ja. Groeten, denk ik. Hey, onwijs bedankt. Ik vond je of wil je nog iets vragen, Jan? Nee, ik ben goed. Ik ben goed. Ik heb we gaan naar bed, want het is laat en het is afgelopen. Ik vond je ook behoorlijk opmerkelijk fris. Toch wel. Ja, maar hij komt uit de oosten. Ja, maar het kan ook weer zijn dat ik er nou een beetje aan begin te wennen. Staan de dieren al binnen, trouwens? Nee, er zijn nog een paar buiten, denk ik. Maar die hebben zelf de vrije wil om binnen of naar buiten te gaan. Echt waar? Hebben jullie zo'n moderne boerderijtje gewoon een schoenbeest? Ja, we hebben de deur aan de stal zitten en dan kunnen ze zo naar binnen en naar buiten. Scharrelkoeien of zo? Scharrelkoeien, Een soort kattenluik met dan voor koeien. Ook helemaal niet van koeien die zelf bepalen of ze binnen of buiten zitten. Of scheiden. Nee, mening. Ja, moeilijk hoor. Partij gewoon lekker binnen Nee. Dag Ger! Dag! Slaap lekker! Goed gewoon! Oh, de naneuk. Ja. Ben kapot. Ja, het was ook zwaar. Ja. Ja, is ook zo. AJB is toch een hele kluif. Nou, die lult lekker weg, zeg. Volgende week is trouwens Hans Jansen. Dat is de Arabist. Europarlementariër van de PVV en Arabist te gast bij ons. Dus dat jullie dat weten. Het belooft vuurwerk. Nou, het is een hele erudite, langzaam sprekende man. Dus het wordt een mooie, rustige afgewogen, niet al te genuanceerde aflevering. Nee, joh, maar voor de nuance hebben we jou, jongen. Nee hoor. Hé, maar wat was het nou met die politieke partij die je ging beginnen? Komt het er nou van? Ja, tuurlijk. Of blijf jij toch een opiniemaker en een journalist en een luizende pels en een... Ja, tuurlijk. Allemaal, hè? Alles. Gelijk. Alles is van Jantje, vriend. Ik heb het in de gaten, jongen. Hé, ik wil wel naar bed, zeg. Is het al afgelopen? Ja, nee, goed. Nog een minuut. Ik probeer nog een beetje tijd te rekken onderweg, maar het duurt nog een hele minuut tot we klaar zijn met dit programma. Wat is er? Uit de oude doos van Jan Roos. Wat was dat nou? Ik denk dat je een anekdote moet vertellen. Hij heeft een nieuwe ding gemaakt voor je. Doe dat nog één keer. Wel leuk. Uit de oude doos van Jan Roos. Wat een slechte jingle, zeg, hé. Die vond ik echt heel slecht. Nou, ik kan uit een oude doos helemaal niks zeggen, want ik heb een beetje mijn... Zullen we het er toch heel even over hebben? Zonder het weg te zeggen waar we het over hebben? Nee, daar gaan wij het helemaal niet over hebben, vriend. Oké. Nou, het is tijd voor populisme met Jan Roos. Nee, maar daar is het ook te laat voor, joh. Het is echt, Ik heb ook gezien met in populisme. Heel klein stukje populisme dan. Liefst met rode blauwe vlag, of niet? Nee, ik ben er klaar mee, joh. Hoe lang duurt het nog? Kabouter, hoe lang duurt het nog? Geef eens een slinger aan die klok, joh. God, zal me raken, Jan. Zeg dan eens wat, man. Ja, ik weet het ook niet meer. Het is mooi geweest. Ik vind het goed. Nou, bedankt voor het luisteren, ja, Jan. En tot volgende week. Volgende week zijn we terug en dan gaan we iets minder drinken van het weekend. Dan zijn we ook een beetje fit. Daar. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Hebben we een pussy gegessen? Heute Abend? Ja, hören Sie zu. Nein, das funktioniert nicht so. Oké, dank u wel. Ben ik vroeger? Dank je. Ja, dank je. Maar ze mogen van de wet een dier eten. Daar vragen of je poesje hebt gegeten. Ben ik vroeger?